لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جلو میں سب دن کلاب رکھساں لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جلو میں سب دن کلاب رکھساں نہ جانے آئے ہیں کس جہاں سے یہ حشر سامان سے لوگ ساکی. یہ علماء کا علاقہ ہے بلکہ علماء کا مرکز ہے. آپ بڑی بڑی تقریریں سنتے رہتے ہیں ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است ہر خوشبو ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے. اور اس پر ترہ امتیاز یہ ہے کہ چشتی صاحب مجاہد ملت بھی ہیں اور خطیب اہل سنت بھی ہیں. جیل کی کال کوٹھڑیوں میں بھی بہت سارے مہینے گزار چکے ہیں اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں. ایک صاحب درد دل بھی رکھتے ہیں اور بڑے اعلی چشتی خاندان میں نسبت بیعت بھی رکھتے ہیں. بڑی دلیری کے ساتھ بڑی بے باکی کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ لاہور جیسے مرکزی شہر میں اپنا مسلک بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بڑی بڑی جگہوں پر نام نہاد ملاؤں نے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا لیکن جب چشتی صاحب اپنے پورے ذوق اور وجدان کے ساتھ اپنے دوست احباب کی جمعیت کے ساتھ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو راہ فرار کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت چشتی صاحب کے ذوق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اس قدر باذوق آدمی ہیں کہ استاذ العرب والعدم حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ بیمار تھے صاحب فراش تھے تو کئی دفعہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں بھی آپ کے تلامزہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف تبرکن مجھے پڑھا دے. تو مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولتا کہ حضرت علامہ فضل احمد چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور استاذ العرب والعجم علماء کا تاجدار حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر اپنے سینے پر حدیث رسول پھیلا کر چشتی صاحب کو پڑھا رہے ہیں. کیسے اچھے تھے وہ لوگ کیسے با کرامت تھے وہ لوگ کہ مرتے دم تک اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اپنی زندگی کے 3 دن پہلے بھی انہوں نے حدیث شریف کا سبق پڑھایا تھا. اس قدر باذوق تھے محبت والے لوگ تھے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عظیم محبت کا صدقہ ہمیں آرے اندر بھی ایک ذرہ عشق نبی کا پیدا کر دے. تو بلا تاخیر فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت خطیب الاثر مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں. پرجوش نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين دوستو السلام علیکم پینتی چک ویاری دائے اج دا جلسہ روحانی قاری مختار احمد صاحب نے اس دا اہتمام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وعدے دے مطابق طویل سفر دے باوجود پہنچن دی توفیق عطا فرمائی اج دی میری گفتگو ناچیز بے علم دی علم دے متعلق ہوئے گی جناب اس محفل دے اندر اللہ تعالی دی مدد توفیق دے نال علم دے متعلق حقیقت دے مبنی نویاں گلاں سماعت کرو گے سبحان اللہ میں موضوع تو پہلو جو ایتھے یہ مووی والی اللہ رسول دے حکم دے نال بغاوت پئی ہوندی ہے چھپ کے بنائی جا رہی ہے انہاں نوں میں انہاں ہی آکھاں گا کہ بے وقوف ہو میرے کو لکن دا کی فائدہ تانوں جڑی ذات ویکھ دی پئی تانوں پتہ نہیں کہ اونے تہاڈے نال کی کرنا میں تہاڈے کچھ نہیں کرنا جہل کٹیو تانوں نہیں سمجھ کدے نال مذاق کردے ہو پئے کدے غضب نوں دعوت دے رہے کس دے حکم دی خلاف ورزی پکڑ دے میرا کوئی مسئلہ نہیں میں جدو قلبی طور دے اوتے ذہنی طور دے اوتے اس تو مخالف ہاں اس تو ناراض ہاں اس تو نالام ہاں میں نو مالک کائنات نہیں کو جا کے گا تو میرے تو ڈرن دا کوئی مقصد نہیں کئیاں تھاواں دے اوتے انج دیاں خباستاں ہویاں نے میرے نال لوک کے کئیاں تھاواں تے بنائی گئی ہے اے او لوگ اپنی جزا پاؤن گے. بس میں نہیں آکھاں مسلمان دا کام نہیں اللہ رسول دے حکم دے نال مذاق. بس اس دا استخفاف ایمان والے دا کام نہیں. صاحب ملا ملوانڈے وچ لوا کے تے آندنے سامنے کرو. وہ عالم نہیں, وہ عالم نہیں, وہ ہیں دکاندار سودے باز سٹے باز. انہاں دا دین مقصد نہیں. انہاں ظالماں نوں پتہ ہوے اس گل دا, قسم خدا دی کر کے آنا کہ ساڈا تے لفظ محفوظ پیا ہوندا ہے. جو بولنے آ پائے جو کرنے آ پائے تو وہ کیوں آکھن فلانے آ انج کرو ایتھے رکھ. وہ ہیں موت دے خوہ دے خسرے, جویں خسریاں دے اتے روپیے سٹی رکھو تو نچتے رہن, روپیے بند تو نچنا بند. تسی انہاں مقرراں نوں ازما کے ویکھو, روپیے سٹتے رہو گے بولتے رہن گے, روپیے مگ گئے آخر دعوا نہ چل رہا گڈی کاٹا چھتی کرو اتنے 15,000 رکھو نہیں تو نوٹس آ جائے. آ میرے کول تہاڈے محل سی تے پرا عمر کھچی, عمر کھچی تے نال او کیڑی جگہ نہیں پرا اتے بھی وہ کھچی رہندے نے. اتوں کے سنگھی میرے کو آئے نے اس جمعے, انہوں نے آخیا تاریخ دے جلسہ تاریخ دے اسا ایک مقرر بلا بیٹھے ہاں ادو باہروں بڑا فریلا ہے تو سمجھ گیا ہو گئے گی اپنی کا آتا ہے کلاشن کوف نال ہوں نے پیسے بھی 15,000 اس آخیا ابھی لوکاں دیتا ہے 15,000 تے ہوا سی تو انہیں 11,000 دیتا. انہیں آخیا اتنے پورے کرو نہیں تو جاندیا پرچا کراواں گا. اللہ اکبر, میں سنڈا ویچ ہی کھڑا پیسے پورے کرو. یہ سنڈے کٹے ویچن والے نے عالم نہیں, نہ انہوں نے علم کا پتا ہے نہ انہوں نے کسی شے کا پتا. اللہ اکبر و کبیرا. سجڑوں انیرے چور رکھوالے نے, چور رکھوالے نے ادھروں سیٹی مار دے نے ادھروں جگہ لٹ لیں, ادھر سیٹی مار کے نہ پرلے پاسے جگہ لٹ لیں نے آپ ہی. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سچ فرما گئے نا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ایک جنگل سن نہیں کوئی بچ وسو نہیں لگتی, نریاں بلاون رات اتو اندھیری اتو بدلی بھی کالی, کالا بدل چھایا انے ہنیر کٹھے ہو گئے. وہ سونے والے جاگی اتلی مصیبت آئی تو چور رکھوا لیں, حاکم چور, مذہبی ٹھیکیدار چور, سرمایہ دار چور, سادہ مسلمان وچ پھسیا پیا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری۔ راتی میری تقریر سی لالا موسیٰ، اتھے ٹل لایا ملونڈیاں ان دی تقریر نہ ہو، کراون والے چھوڑ جڑے سیدھے سن، کوئی بچ کالجی سن، بہتے کالجی سن، وہ کراون والے سن، وہ بچارے جڑے غلطی نال پھسے پھرتے ہیں، پر انہاں وچ اللہ تعالیٰ جوہر رکھیا ہے۔ تے اخباراں والے اتھے منڈے تے سارے کٹھے ہو کے انہاں آکھیا اساں کراونا ہی کراونا ہے۔ جناب جس ملا مخالفت کیتی اس عیب کی لایا، انہوں نہیں آن دینا، اس واسطے جو وہ سدھیاں کرتا ہے، سدھیاں بنتا ہے تو بڑی تھڈو نہیں وہدا کون بیٹھا۔ میں کیا بہت اچھے جرم لان دا سواد پہ آیا، مزہ آ گیا مجرم بنان دا۔ اللہ شالہ ایویں ہی مجرم رکھے، سدھیاں ہی آدھے رہیے تو نہ ویکھیے اگوں کون بیٹھا۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی گل کرو اللہ تواڈے عمل وی اصلاح والے کر دے، تواڈے عمل وی صحیح کر دے گا، چنگے کر دے گا، تے تواڈے گناہ وی بخش چھوڑے گا۔ ایک سیدھا آکھن دا فیض وے کنا، تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال کیتی اوتھے سیدھی جڑی گل مولا تعالیٰ دینی سی بیان کیتی، شہر فتح ہو گیا۔ آج جڑے مخالف کئی وہ بھی انہاں آکھیا ہوا نا مراد ایویں روکی کھڑے سن، کمال ہے۔ میں تے ایک بندے جڑا سی نا جی، وہ نوجوان انہاں دے کوئی پچھو برا انگلینڈ رہندے سن کتے، میں گیا وا تو انہاں آکھیا ہے چشتیا تیرے خلاف بڑا کچھ سنیا سی، پہلی گل اج تینوں ویکھیا ہے نا، تیرے سر دی پگ ویکھی ہے، ساڈا او جو کچھ غلط ذہن بنیا ہویا سی نا، وہ ادھے نالوں چوکھا تے سانو ویندے ہیں، اس تسلی ہو گئی ختم ہو گئی۔ غر دے سجنوں، ایسے حالات ظلمت کدے دے اندر صحیح گل کرنی اوکھی تے بڑی، لیکن کرن والوں میرے نزدیک سننی بھی بڑی اوکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سمجھنا جڑا بندہ دین ایمان دی سچی گل جڑی اوندے اپنے خلاف جاندی ہے سن کے تے خوش ہوے نا، او ادھا ولی ایمان، اے نفس مارن والے جانا، اے کوئی چھوٹی معمولی شے نہیں۔ بہ جاؤ، کی کرتے پھر دیو، بہ جاؤ بہ جاؤ آرام نال۔ یہ میری ابتدائی تمہید سی، اس دے نال میں ایک گل یہ بھی کرنا کہ میں نہ کسے فرقے دے خلاف خاص بولنا ہوندا ہے، نہ کسی فرقی دے خلاف، میں فرقے فرقی تے نہیں چڑھدا، میں بولنا ہوندا ہے جامع کفر تے برائی دے خلاف، اوندے وچ جڑے بد مذہب ہیں وہ تے پہلے نمبر تے وچ آ جاندے نے، تے جڑے باقی گمراہ ہوئے پھردے نے ساڈے وہ بھی وچ آ جاندے نے، کیونکہ فرقے فرقی دے خلاف بولنا جڑا ہے نا خالی، اینوں دین نہیں آکھیا گیا، تے نہ اس نال نہ اس نال مشکلات آندیاں، نہ اس نال فریضہ ادا ہوندا دین دا، نہ کوئی دین دا فرض ادا نہیں ہوندا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کسے خاص فرقے تے جماعت تے خلاف نہیں سن بولدے، وہ آندے سن تے کفر تے برائی دے خلاف بولدے سن، وہ کافر تے برے آپے وچ آ جاندے سن، وہ سارے دے خلاف گل ہو جاندی سی۔ جڑا انبیاء علیہ السلام دے منبر دا وارث بنے او دا بھی اے ہوئی فرض بندا ہے. ہن میں مثال دینا, اگر وہابی مولوی اے وہابی مولوی اے آکھے کہ جننے درباراں تے رنہ گھل دے نے او بے غیرت نے, اون دی عوام اے گل سنے گی اونوں داد دے گی, خوش ہون گے, پیسے وی دین گے, خدمتاں وی کرن گے, نعرے وی مارن گے. کیوں؟ اس واسطے انہاں نوں پتہ ہے کہ کوئی سانوں تھوڑا پیار کردا ہے, اے نہروں پار والی برادری تے لگا کھڑا ہے. تے جے وہابی اینی گل چکرے جڑے بازاراں وچ دفتراں وچ تے عورتاں نوں سکولاں وچ گھل دے نے او بے غیرت نے, تے ہن ہن اوندے نال کی ہونا ہے؟ چل چل مول جی, چل چل چل چھٹی کر, شاباش, ایمان نال دسوئے میں آیا کہ نہیں؟ اچھا پہلو بولدا سی فرقے دے خلاف تے چنگا وی سی تے روپیے وی لیندا سی, ہن اونے چا گل کیتی اے سدھی, پہلو تھی ڈنگی اینج موڑ کٹ کے تے پار والی بستی پہ کنجی دی سی, ہن او ٹر پیا سیدھا سیدھا تے وچے بھابی وی آ گئے نے. ہن جدو بھابی آئے, چل توں سانو بغیرت بنائی جانا ہے, ایویں نہیں ساڈا بریلوی مولوی بولے وا کہ وے جڑے یارویں شریف دی کھیر نہیں کھاندے بےمان نے, یارویں شریف دی کھیر نہ کھان والا بےمان ہے. ہن سارے نعرے مارن گے, روپیے سٹن گے, ہاتھ چمن گے, وسد کے سد کے موڑا کی کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے اے دریاؤں پار والیاں تے لگا کھڑا ہے. اساں تے او برادری بیٹھے ہاں جڑے یاری شریف دی کھیر دی دیگ وچ کئی واراں لڑ لڑ کے ڈگ پینے ہاں, سانو تے آپے ایمان والا آکھی جاندا ہے, بےمان تے دوئے نوں پیاندا ہے. تے جے ہن او اینی گل آکھے او میاں رنا دی کمائی کھان والے, سود کھان والے, حرام کھان والے, اے بے غیرت نے, بےمان نے, ہن کی جواب ملنا اینوں؟ بےہودا ماحول بھی مت لگا, بولن دا پتہ ہی کوئی نہیں, ایویں بولی دا چکل جا, زمانہ کتے جان دیا ہے, ہلے پرانیاں گلاں کرن دیا ہے, ایویں ہے, ایمان نال دسیا جی. بدھو جا ماحول بھی ممبر سنبھال لیندے نے, پتہ انہاں نوں ہوندا کوئی نہیں, گل کرنی کی ہوندی ہے, ایتھے ممبر دے اتے بہ کے ایویں وائی جان گے, بغیرت بنائی جان دے, فلانا کری جان دے, آرام رکھاؤ, تے نہیں پتہ زمانہ اج کتے جان دیا ہے. یہ ہے فرقے دے خلاف بولن, یہ ہے مذہب دی گل کرن دا. سجنوں سدھی گل یہ ہے کہ جیڑی کفر تے برائی دے خلاف ہووے ان دے وچ پھر نہ اپنیاں دی رعایت ہوندی ہے, نہ دوسریاں دی رعایت ہوندی ہے. سمجھ آئی نے؟ وراثت نبیاں دی اے ہوئی وراثت ہے. اس واسطے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال نا چیز یہ ہوئی کام کرتا ہے کہ مذہب سے دین بیان کرتا ہے, فرقے نو لے کے تے شروع تو اخیر تک انہیں آکھیا کتے لکھیا, میں آکھیا اتے لکھیا, انہیں آکھیا کٹ ختم, میں آکھیا آپ, یہ میرے کو تقریر نہیں ہونی, میں تے جڑا ہوں چٹھیاں لکھے ختم داس کتے لکھے, میں انہوں ہاتھ سے جوڑنا, جی ہالے تک تیرا ختم نہیں ختم ہویا تو میں معافی مانگنا. دین, ایمان, قوم, عزت, آزادی, ہر شے ختم ہو گئی ہے, تیرا ختم نہیں ختم ہویا, تے شالا مونج کٹی چی تو کسے ہور مولوی دی جڑ پٹ, میں تھوڑا وا. سمجھ آ گئی نا؟ میرے کول تے ایویں اے ہوئی مسئلے, اے ہوئی سیدھے سادے مسئلے سنن واسطے اے دنیا ہوندی آئے بیٹھے نے. سردی دا موسم ہے, اس دے باوجود اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال راتی وی 40-40 کلومیٹر تو 30-30 کلومیٹر تو دنیا آئی ہے سننے واسطے, ہن بھی پتہ نہیں کتوں کتوں آئے بیٹھے ہیں. ہاں جی, ماہ اس واسطے کہ اے پتہ لگتا ہے یہ لوگ صدق دے پیاسے نے. میرے پاک محبوب دی امت جڑی ہے نا یہ ساری دی ساری گندا انڈا نہیں بن سکتی. ہاں ضرور میرے رنگے گندے انڈے ہیں لیکن سارے گندے انڈے نہیں بن سکتے. اس واسطے کہ سجنا انہاں دے اوپر نگاہ مصطفیٰ دی ضرور رہندی. سارے گندے انڈے نہیں بن سکتے. نگاہ مصطفیٰ دے وچ نے بزرگ لوگ فرماندے نے کچھوی انڈا دے کے ریت دبدی لگی پھردی ہوندی ہے جتھے مرضی, وہ پھر اپنی نگاہ رکھدی ہے اس انڈے دے اوپر. اس نگاہ دی تپش نال اللہ بچہ اوندے بنا چھڑدا ہے. جے وہ نگاہ اپنی توجہ ہٹاوے نا کچھوی تو انڈا ہوندا خراب ہو جاندا ہے, بال نہیں بندا. وہ جتھے مرضی اے حیات الحیوان ہے امام دمیری رضی اللہ تعالی عنہ, امام دمیری رحمت اللہ علیہ سرکار نے لکھیا حیات الحیوان کتاب وچ. تے تے بابا ایک جانور ہے رب سونے صفت رکھی ہیں. کیا مثال دیواں اللہ دے محبوب دی. بس میں نہ آکھاں قسم خدا دی جس دے دل تو مصطفیٰ نگاہ ہٹا لئیے نا سمجھو دے دوویں جہان برباد ہو گئے. ختم ہے وہ گندا انڈا بن گیا ہے نہ ادھے جو گئے نہ گاں جو گئے. یہ جو کچھ کسے وچ رتی ایمان دی کھڑی ہے نا یہ اونا اونا فیض نگاہ نبوت دی. میں اونا کتیاں تے حیران ہاں جڑے سور لانتی چوڑے چمار کمینے آندے نے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. میں کیا لانتیاں اے تو جڑی بک ماری جانے نا تو اپنے دل دی حالت بیان پیا کرنا ہے. تیرا دل دا حال جو مردہ ہے بھائی مانا تا پیا بھوکنا ہے. جے میرے لیے تو پوچھے نا وہ آدھا نبی زندہ ہے کیوں وہ آدھا میرا دل تو زندہ ہے. نبی زندہ ہے تو میرے پہ کرم فرمائی گئے. ایمان ایمان ہوئے تو نبی نو مردہ توڑتے. میں نے آج بندے ایک فون کیتا فون کیتا ہے مولا محمد شاہ تو ناصر نام کا لڑکا سی. اس میرے کو پچھلا جمعہ پڑھیا اتنا اور اس آخیا جی اتنے ایک دیوبندی نے آخیا ہے خبر ہے وہ مر کر وہ بس مٹی نے کچھ بھی نہیں ہو یا گستاخیاں ہوں. خیر توبہ توبہ جدو تعلیم یہود و نصارہ دی کھڑی ہے جڑے سب تو وڈے توہین کرنے والے سید الانبیاء دے دشمن نے انہاں دے کنے گستاخاں کو تیار کرنے نے کنے لانتی بنا چھڑنے نے. ہاں جی مقام مصطفیٰ نو او بندہ پچھاندا ہے جن نے تعلیم مصطفیٰ نو حاصل کیتا ہوئے. سجنا اللہ دا کوئی ولی اونا چیر ولی بنیا ہی نہیں جنہ چیر اس نے اے عقیدہ رکھیا نہیں کہ نبی سونا زندہ ہے اس سونے دی نگاہ دے نال میں زندہ ہاں اون دے فیض نال کائنات زندہ ہے. ہاں او ولایت او ایمان نہیں لے سکدا اس تو بار ایمان ہے ہی نہیں. تا کر کے ساڈا شہباز قلندر فقیر اللہ دا فرماندا ہے ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات ہم حاضری او ناظری در جملہ کائنات انوار ذات عز و علا باغدا نما. عرض کردے نے یا رسول اللہ تساں ساری کائنات تے حاضر بھی ہو تے ناظر بھی ہو یہ کیندا شعر ہے پتہ ہی شہباز کلندر دا کلام ہے. ہاں جی میرے کول اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال امام بری سرکار ہاں انہاں دا پورا ایک دیوان ہے ایڈا سارا ایڈا سارا فارسی ہے جس سے انہاں حقائق معرف بیان فرمائے نے شریعت بیان فرمائی ہے. آ جڑے شہباز کلندر نے انہاں دا ایک پورا دیوان ہے فارسی دے اندر. ہاں اس دیوان دا اے شعر ہے یا رسول اللہ تساں ساری کائنات وچ حاضر بھی ہو ناظر بھی تے ہن ساری کائنات وچ حاضر ناظر ہون والے حبیبہ اس عثمان مروندی تے نگاہ فرما جو جے دے نال مینوں اللہ دے ذات دے انوار نظر آ جاون. یہ مطلب ہے جنوں رب دی ذات دے انوار کوئی نور نہ انوار نظر آتے ہیں نا وہ نگاہ رسالت دے نال ہی آتے ہیں انج نہیں آتے سمجھ آئی کہ نہیں خیر دوستو علم دے متعلق چند گلاں تم سنا جو میں باہر عین العلم اس کا خلاصہ ایک امام نے احیاء العلوم امام غزالی دی کتاب کا خلاصہ ایک بزرگ نے ایک امام نے کڈیا ہے عین العلم اس کا نام رکھا ہے وہ سارا سمندر کھل رہا ہویا اس بابے نے اینے سارے کتاب بنا کے کوزے چبن کیتا ہے اس کتاب عین العلم دیاں پھر دو شرح لکھیاں گئیاں مشہور جڑیاں چھپیاں پھر دیاں ایک ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری محدث دی دوسری ہے امام نجم الدین دی نجم العلم اس کا نام ہے اے میرے کول سامنے موجود نے یہ تینے کتاباں انہاں دے وچوں ہی تانوں چند گلاں سناواں گا کہ سجڑوں علم جڑا اللہ رسول دی بار گاہ وچ علم شمار ہوندا ہے جس دیاں فضیلتاں شریعت دی زبان نے کیتیاں نے جیدیاں شانہ حدیث قرآن نے بیان فرمائیاں نے علم انہوں ہی آکھیا جاندہ ہے تے او علم دو قسمیں ایک علم مکاشفہ ایک علم معاملہ علم مکاشفہ او اللہ تعالیٰ دا او نور ہوندہ ہے جڑا شریعت مطہرہ دے اوپر عمل کرن دے نال اکثر زیادہ تر بندے دے دل وچ آندا ہے اس نور دے نال اللہ تعالیٰ دے ذات صفات تے او دے غیبی چیزاں دے او انوار کھلدے نے بندے دے اوپر جڑے پہلو کبھی اس ویکھے دیکھے سنے نہیں دیکھے پاس اینو آدنے کشفی علم علم مکاشفہ مکاشفے دا علم اے اللہ تعالیٰ دا خاص نور ہوندا ہے کئی اکثر شریعت تے عمل کرن دا کدی کدی رب سونے دی اپنی طرفوں کھچ خاص ایک جذبہ قوی اللہ تعالیٰ بندے دے دل تے فرماندا ہے وہ کھچ جو پاندا ہے اس دے نال دل ادھر کھچیندا ہے تے سکدا ہے نور دا تجلی او رب وحدہ لا شریک مولا مول ان لیکن یہ زیادہ نہیں یہ تھوڑے سے سوا لاکھ نبی ایویں ہی لیندے اللہ دے سوا لاکھ نبی شریعت دے عمل دی وجہ نال دل منور تے روشن نہیں کردے وہ جم کے ہی لے کے آؤ توجہ نہیں فرمائی نہیں گل تے توجہ نال بول سبحان اللہ یہ غلط فہمی ہوگی دی اس بندے دی جیڑا سمجھے جو اللہ تعالیٰ دے نبیاں نو جیڑا دلوں روشنی ہوندی ہے تے او غیب ویکھدے نے اللہ تعالیٰ دے ذات صفات نو جاندے نے تے او غیب دے جنت تے اگلے جہان دے نظارے کردے نے انہاں نو کسے شریعت دے عمل دی وجہ نال دولت نصیب ہوندی ہے نا نبیاں نو اے دولت محض اللہ تعالیٰ دی عطا تے رب سونے دی طرفوں کھچ دے نال ملدی ہے تا کر کے رب دا نبی جم کے آؤں جا اللہ دا ولی ساری زندگی شریعت تو چل کے محنت کر کے نہیں پا رہا توجہ نال بولو سبحان اللہ گلا بڑی بریک نے میرا کوئی میں جب آ رہا تھا تو کوئی موضوع ذہن وچ نہیں سی کیڑا بیان کراں گا اتنے بیٹھا گیا دیکھا بھی مدرسہ ہے تو مدرسے کی نسبت علم نال ہوں گی تو میں آخیا بھی اس علم کی گل وہ سامنے کتاب کھولی ربوں ہی لے کے آیا تھا وہ کھولی تو اگے وہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی ساری بحث سامنے کھولی وہ تو خلاصہ تو نچوڑ جنہیں مینو رب سمجھایا تو سمجھا دینا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجڑو کچھ لوگ نبیاں تو علاوہ ان دے ولی بھی ہوں جنہاں رب وحدہ لا شریک مولا وہی اپنی حس تے اپنی عطا خاص دے نال بغیر شریعت دے عمل تو وہ دل روشن کرن والا مقام دے چھڑدا ہے. ہاں جی وہ غیب عالم غیب دے نظارے عالم ملکوت تے تجلے وہ ویکھدے نے جنت تے اگلے جہان دے نظارے ویکھدے نے تے وہ ہندی صرف عطا ہے بعد تو شریعت تے ضرور چلدے نے لیکن ابتدا ان رب سونا انہاں نوں اے دولت بغیر کسے مجاہدے توں بغیر کسے محنت توں عطا کرتا ہے. لیکن اے وی نبیاں اے نبیاں پاکاں نبیاں پاکاں دی وراثت وچ اللہ تعالی انہاں دے اوپر کرم کردا ہے. اے ہندے تھوڑے اے اللہ تعالی اپنے نبیاں دی مثال انہاں نوں بنا کے رکھدا ہے. میں مثال دینا اللہ تعالی دے قران وچ دے چھڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا جل جلالہ نے انہاں جادوگراں دی گل کیتی قرآن مجید دے اندر جنہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال مقابلہ کرنا سی فرعون نے سدے سن. ہر علاقے وچوں بڑے بڑے جادوگر آئے سن موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ ہونا ہے. انہاں کول ایک ادب ہویا سی توجہ ایک ادب ہویا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پہلوں پوچھ بیٹھے جو تساں وار پہلوں کرنا ہے یا اساں کریے اے ادب ہوئے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن فرماندا ہے قرآن فرماندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں جادوگراں نوں ایہو جا فیض عطا فرمایا ہو جو سجدے وچ رب سونے نے کھچ کے آپ جا سکتے توجہ نال بول سبحان اللہ. اے نہیں آیا جو اپنے آپ ڈگے سجدے وچ رب وحدہ لا شریک مولا دسیا انہاں نوں اساں ہی پایا سی سجدے وچ اس ادب دی وجہ دے نال ایک ادب ہویا نبی دا ہن انہاں نوں پتہ تے نہیں سی اے نبی اے. آندے نے جناب پہلو وار کرو گے یا اساں کریے آپ نے فرمایا تساں پہلو وار کرو بس اے پوچھ بیٹھے ادب ہویا اے رب وحدہ لا شریک مولا ایہو جا کرم فرمایا جو سجدے وچ رب سونے آپ ہی فرشتیاں نوں حکم فرمایا سٹو ادھروں سجدے وچ ڈگے نے بس اینا وقت گزریا وے توجہ اینا وقت گزریا وے کوئی حالے شریعت پڑھی نہیں کوئی سمجھی نہیں کوئی پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام دے کول بیندے شریعت دا پتہ لگدا بس اینا کم ہو جائے رب وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دا سینہ روشن جا کیتا ہے ان روشن جا کیتا ہے جو ادھروں فرعون تے فرعون دی ساری فوج تے قوم او ویکھ دیئے میدان دے اندر نے تے سانو پہ ویکھ دے نے رب سنے اونا دیا کھوسلے ان چا کھولیے او ادھر میدان اچ کھلوتے نے بظاہر آکھاں فرعون دی قوم تلائی کھڑے نے پر اندر دے نال اوتھے کھلوتے جنت دے نظارے کر رہے سن. تاں کر کے جدوں فرعون آکھ داوے لگدا ہے تہاڈا اے وڈا جادوگر سی مال اللہ تساں تاں نالیں دے تر پے جے تساں مینوں نہیں پچھیا ہن کہن لگا میں تانوں سولیاں تے ٹنگاں گا مخالف سمت تو تہاڈے ہاتھ پیر کٹاں گا. انہاں اگوں کی جواب دتا وہ آندے نے جو چاہویں کر اساں اپنے مولا نوں من بیٹھے. بزرگاں تفسیراں وچ لکھیا وے رب وحدہ لا شریک مولا نے اس لیے انہاں دے دل دے اتنے خاص اپنا تجلہ اندا فرمایا انج کھچ پائیے جو انہاں جادوگراں نوں اللہ سونے نے اندروں روشنی دیتی تے غیب دا جہان آخرت دا وکھا دیتا جدو انہاں نوں جنت اپنے جنت دے نظارے نظر آئے نے اپنے دل دے نال دل والی اکھ دے نال اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے یقین انج قائم ہو گیا انہاں دا جنت انج قائم ہو گیا وہ سولی تے پیا لٹکاندا ہے ہاتھ پیر مخالف سم تو پیا ونڈدا ہے وٹدا وے لیکن اللہ سونے دے عاشق دیوانے جڑے نہ رب سونے دی عطا ہے خاص نال اونوں من بیٹھے نہیں او پھردے نہیں مکردے نہیں پرواہ نہیں کیتی رب وحدہ الا شریک مولا دے تین ایمان دے اوتے سے شہد جان دتی ہے ماسا وی پھرے نہیں سجنا یار ادھر ویخ تازہ تازہ ایمان ہوئے تے چٹ چ بندہ اصا تے سٹھ سٹھ ستر ستر سال والے مسلمان چھوٹا ویکھیے تے جی جی سارے مڑ جی ہاتھ چ کر لینا سچی بول چھوٹا ویکھیے نا پولیس دا وہ سارے مڑ جی ہاتھ چ کر لینا دسو گل کہڑی پریشانی کر کمال ہے یہ سٹھ سال والے دا ایمان انج جھٹ حالے گزرا ہے اکھ چمکن دی دیر ایمان آیا تے یقین اتے اپڑ گیا ہے جو بادشاہ پہ آخ رہے میں مخالف سم تو ہاتھ پیر وڈاں گا پہلے ادھروں وڈ پھر ادھروں وڈ پھر ادھروں وڈ پھر ادھروں وڈ اذیت انج دیاں گا پھر تانوں سولی تے لٹکاواں گا انہاں آخیا جو مرضی کرنے کر اتھا تے بس من بیٹھا سونے وہ جلے تیرا میرا سٹھا تے سترہ میں چیتھے نہیں اپڑیا انہا دا چاٹے چپڑ گیا ہے وہ اصل راز وہ سی جو درو کھیت جو پئیے تے رب وحدہ لا شریک مولا نے دل لاری اکھ چا کھولی نہ حالے شریعت دے چلنا نصیب ہویا ہے نہ شریعت نو سمجھنا نصیب ہویا ہے اے اس مالک دا اختیار تے مرضی ہے وہ جنو چاہوا چون لوا آئے سن جاتو کر سن جات گزریا ولی بنا دیتا ہے میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں اللہ تعالی نے انہاں نوں دولت کسے عمل دی جزا دے طور تے نہیں دتی توجہ نہیں فرمائی نے یار کئی اللہ دے ولی تساں سن دے ہو جی جمدے ولی گزرتا ہے بابا فرید سرکار پیدا ہوئے جی پیدا ہوندیاں سرکار ہو رہا پیدا ہوئے نے تے جناب رمضان دا ادھروں چن چڑھنا سی تے جناب لوکاں وچ رولا پی گیا بے چن چڑھیا کہ نہیں تے بھئی اما پاک آپ سرکار دی فرمایا اے کوٹھے وال شریف ملتان دے نال اوتھے آپ سرکار پہلو رہندے ہوندے سن تے انہاں فرمایا اور روز رمضان ہو گیا جی میرے پتر اج دودھ نہیں پیتا نہ اے دس بھی سانو تے ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں اکھاں تے چھے چھے فٹے قد والے ویکھ ویکھ مر جائیے تے کئی واراں چن نہیں لبدا تے تاں تے او اختلاف کیتی کھڑے نے کوئی آندا ہے کوئی آندا نہیں تے اونوں کہے دکھایا وہ کوٹھے تے چڑھ کے بابے فرید ویکھیا سی وہ تے اما جی قبلہ دی گود وچ وہ تے اما جی قبلہ دی گود پاس کیڑی شان او سجنا او بابے سونے دی اکھ مبارک دل لاری جمدیاں کیونکہ ولی سن یعنی کشف دا او علم علم المکاشفہ او رب سونے دل لے ابتدا تو رکھیا ہویا سی رکھیا ہویا جو سی تے میرا مصطفیٰ کریم اوے رب وحدہ لا شریک مولا دے نبی اے اللہ تعالی جڑا فیض انہاں تے کردا ہے نا انہاں دے وچ آون والے امتی جڑے ہوندے نے نا انہاں دے وچ وی اوہی فیض دا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ چھڑدا ہے کیوں رکھ چھڑدا ہے تاکہ مثال بنی رہے کہ مرو ویکھو دے صحیح اے جنہاں دے امتی انج اکھ رکھدے نے نبی کی اکھ رکھدا ہوے گا جمدیاں صدقے جاواں تاں کر کے بزرگ فرماندے نے اپنے آپ تے اللہ دے بندیاں نو قیاس نہیں کرنا چاہیدا ہاں جو لکھن وچ شیر تے شیر اکو جائے نے تے شیر بندے پھاڑدا ہے شیر بندے بناندا ہے ایویں شیر کینو آندے جے دودھ نو نر دے سجنا اے ہے علم المکاشفہ اے اصل مقصود ہے اے ہوئی چانن تے نور دل والا دل دی اکھ والا. اچھا اور اللہ تعالیٰ نے دل اکھ ضرور رکھی دے. ہاں میں ثابت کرنا بندے سو جاندے سوندے سویرے اٹھتے ہیں تو آدھے یار رات میں ویکھیا وہ مرے تو ستا سائیں اکھ بند سی ویکھ کتوں لے آئی. کوئی آندا جی میں مدینہ شریف گیا پھر دسا تو روح میرے ورگی ہوئے تو آدھا رات میں فلم پہ ویندا سی. میرا مطلب ہے روح دا فرق ہے نا جی, پلیت روح تے چنگی روح. ہوں وہ ویکھدا ہے پیا سویرے آندا میں ویکھیا مرے کد نال ویکھیا جی اکھاں تے بند نے کد نال ویکھیا جی. یہ مطلب ہے اکھاں ہور بھی ہیں. ہاں ہور ہیں پر اس لیے کھلدیاں نے جس لیے آ بند ہوں. مڑ کئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں اے بھی کھول ہی رکھدا ہے تے اندر دی بھی کھول رکھدا ہے. چلو مر جانا وہ توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں سجنا اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے فقیران دے اکھ دل وہ دل دی اکھ تے دل دے کان ہی کھول چھڑدا ہے اون دے نال ہی سندے نے اون دے نال ہی ویندے نے. پر عام اوتے اللہ دا ولی اتلی اکھ جیڑی ہے عام فضول استعمال نہیں کردا تے دل والی کتوں کرے گا. ہاں وہ پھر جس ویلے چاہے تے توجہ کرے دھیان کرے کہ میں او ویکھاں تے پھر وہ توجہ کردا ہے تے پھر کسے دے وہ آون والے سات سات بال ویکھ لیندا. پر گل ہوندی ہوندی توجہ دی کیونکہ انہیں دیکھو نا یہ باہر والی اکھ وہ اینوں نہیں ایویں ویندا اندر والی قیمتی اکھ نوں ایویں ویکھی رکھے جو فلانے کا کھوتا کتنے فلانے کی کتی گواچی ہے کتنے انہیں اندر دی اکھ اس واسطے نہیں بنوائی ہوتی جو کسی کے کتی کھوتے ویندے رہے. ہاں تو پھر جے کوئی آ جاوے تو فریاد چک کرے وہ پھر اپنی وہ توجہ اکھ والی وہ غیب دے جہان تو نور دے جہان تو اللہ دے ذات صفات دے تجلیات تو ہٹا کے پھر وہ لا چھڑ دا اس پاسے پھر آندا ہاں جا سرکار دے تحفے والے آپ دی گل مشہور ہے. ایک سکھ آیا تو انہیں آکھے میری رنگ بھی چک کے لے گئے پتہ نہیں پہ لگتا کدھر گئی. آپ نے فرمایا میرا بلا کھڑا ہی انہوں گوشت پا انہیں بلے نو گوشت پایا پہلو تو بچارا پریشان ہوا تھا کہ میں نہ رن لیا آدھا بلے نو گوشت پا کو تک بنتا یہاں دونوں کی مناسبت ہے آپس کی. پر خیر انہیں آخیا فقیر لوگ یہ سکھ بڑے جو ہے نا کافی ہندو تے سکھ یہودی نام مراد ولیاں دا وائر رکھدا ہے تے ہندو تے سکھ یہ دو کافر ہو جائے پھر بھی انہاں وچ ادب ہوندا ہے ولیاں دا پھر بھی ادب کردے جی. ہاں حالے بھی ساڈے بزرگاں دے درباراں نوں کنڈ نہیں کردے اپنے انڈیا چ آ کے ویکھو انہاں نوں. ہاں جی اے یہودی نصارا تے انہاں دے تعلیم یافتہ بےمان نے جڑے تھڈو مسیتاں وی تھٹیاں ہوندے نے تے دربار وی تھٹیاں ہوندے. ہاں جی تو او قبلہ انہیں پایا گوشت بلا باہر نکلیا چاک باسے میں باہر نکلیا تھوڑی دیر تو بعد اندر آیا تو منہ نو آٹا لگا اینا سارا رن بوے تیار کر انہیں پوچھا کتنے سا انہیں آخیا او بڑی دور کوئی دریاؤں پار تھا اے بلا آیا میں آٹا پہ گنڈی سا دشمن جڑے لے گئے سن انہوں نے گھر یہ بلا آیا اس آٹے منہ پا ماریا میں اندر پیچھے نسن لگی ہوں اتنے آ کر اتنی اتنے آئی کر میرا بلا کھڑا ہی انہوں گوشت پا انہیں بلے نو گوشت پایا پہلو تو بچارا پریشان ہوا تھا کہ میں نہ رن لیا ہوا بلے نو گوشت پا کو تک بنتا یہاں دونوں کی مناسبت ہے آپس کی. پر خیر انہیں آخیا فقیر لوگ یہ سکھ بڑے جڑے نا کافی ہندو تے سکھ یہودی نام مراد ولیاں دا وائر رکھدا ہے تے ہندو تے سکھ یہ دو کافر ہو جائے پھر بھی انہاں وچ ادب ہوندا ہے ولیاں دا پھر بھی ادب کردے جی. ہاں حالے بھی ساڈے بزرگاں دے درباراں نوں کنڈ نہیں کردے اپنے انڈیا چ آ کے ویکھو انہاں نوں. ہاں جی اے یہودی نصارا تے انہاں دے تعلیم یافتہ بےمان نے جڑے تھڈو مسیتاں وی تھٹیاں ہوندے نے تے دربار وی تھٹیاں ہوندے نے. ہاں جی تو او قبلہ انہیں پایا گوشت بلا باہر نکلیا چاک باسے میں باہر نکلیا تھوڑی دیر تو بعد اندر آیا تو منہ نو آٹا لگا اینا سارا رن بوے تیاری کر انہیں پوچھا کتنے سا انہیں آخیا او بڑی دور کوئی دریاؤں پار سا یہ بلا آیا میں آٹا پی گنڈی سا دشمن جڑے لے گئے سن انہوں نے گھر یہ بلا آیا اس آٹے نو منہ پا ماریا میں اندر پیچھے نسن لگی ہوں تو اتنے آ کر اتنی اتنے آئی کر یہ وہ جس ویلے نگاہ اپنی توجہ کر دینا اس پاس اس ویلے ہاں ورنہ وہ اپنے یار دے تجلیا چ ماہو رہتے ہیں انہوں نے ادے ادے ویکھن دی لوڑ ہی نہیں ہوندی ہاں جی وہ کسی دی کتی کھوتی دا کوئی خیال موڑ نہیں رکھتے سمجھ آئی نہیں جہے بے وقوف جاہل نہ مراد اللہ دے آدھے اللہ دے ولیاں علم کو نہیں جو فلانا فلانا کام ہو گیا انہوں نے علم نہیں وہ جاہلوں پتہ نہیں مرو وہ توجہ اس ویلے نہیں کرتے اس پاس وہ اپنے رب سونے دی دید وچ مصروف ہوندے نے او دے انوار او علم اور سنو جڑا اے علم ہے نا پھر اے ہے اصل مقصود اصل مقصود تے جویں نا آندے نے مکھنے وے سارے دودھ دا اے علم ایسا ہے کہ اے ہمیشہ نال رہندا ہے قبر چ حشر چ یہ علم اندر دا مکدا نہیں کسے تھان تے مکدا نہیں انہیں نال جانا ہے جیویں جیویں اللہ دا ولی قبر چ جاوے تے دن پیندا جاوے ان دا اے علم وددا ہے گھٹدا نہیں توجہ نہیں فرمائی نے کیونکہ اس علم دا تعلق جڑا ہے نا وہ ہوندا ہے اون دے خاص دل دے لطیفے دے نال لطیفہ ربانی نور دے نال انہوں کوئی موت شوت کو نہیں ہوندی نہ وہ بدلتا ہے انہیں ہر حال اچ نال رہنا ہے قیامت دے دہاڑ پیندے جان گے ان دا علم ہور وددا جانا ہے تا نبی پاک نے فرمایا ہے جو قیامت والے دن رب سونا میرے تے اپنی او حمد او تعریف کھولے گا جیڑی میرے تے پہلو نہیں کھولنی کی مطلب جو میرا علم قیامت میں بھی ہمیشہ ترقی تے رہے گا مصطفیٰ دے علم مبارک دے اندر دنیا دے اتے دنیا دے زمین شریف دے وچ تے جناب اگا جان نال فرق نہیں آؤں دا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولی محمد پاک دے دل دی شان ہمیشہ ودھ دی لان دی ہے کام نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ تاں کر کے اللہ دے ولی لوگ جنہ دی آنکھ ایتھے کھلی ہے تے ایتھے سندے نے نا وہ قبراں وچ وی ویندے سندے جی ہاں جی اے ہوئی گل جیڑی میں کر رہا نا اے محدث علی قاری ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ سرکار دی شرح عین العلم دے وچ لکھی ہے جیڑی میں کردا پیا واں انہاں ایہی لکھیا انہاں فرمایا ہے علم المکاشفہ جیڑا ہوندا ہے نا اے ہے اصل مقصود تے فرمایا اے منتقل ہون نال قبر وچ جان نال اے مکدا نہیں ہور بندا آ لکھیا کرے ولدا ینتقلو بے انتقال ہی حال الممات بخلاف العلم المعاملہ فرمایا اے علم جڑا مکاشف والا ہے کشف تے نور والا ہے اینے مرن تے نال بدنا ہے نال ہی جانا ہے مکنا گھٹنا معلوم ہویا اللہ دے ولی قبراں وچ جا کے اوویں ویکھدے نے اپنی اس اکھ مبارک دے نال جیڑی اکھ دے نال دنیا دے اندر غیب دے نظارے کردے سن مرن تو بعد وی اسی طرح نظارے کردے نے اتے کمی آؤں نہیں یہ ہوئی عقیدت یہ ہوئی جناب والا اللہ سونے دے عالم مفسرین محدثین دی تحقیق دا نچوڑ ہے جڑا پیش پیا کرنا وا میرا جیندیا بول مر چکے مڑ کی پوے گل کرنا کی منگے کھلوتے جی وہ اترا کھوتیا تیری قبر تھوڑے کھلیا تھی انا سا تھلے بھی انا دل دا ہاں اکھا رب سونا قرآن فرما ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور اللہ فرما ہے اکھا نہیں ہوندیاں دل انے ہوندے نے جڑے سینیاں وچ پئے نے واہ سجنا اکھان صحابہ کئی سن جڑے نبی نے سن مگر دل انہاں دے نبی نے نہیں سن رجی دیا بول سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولیا فرماندا ہے تن من یار دا وہ میں شہر بنایا تن من یار دا میں شہر بنایا اتے دل وچ خاص محلہ او آن اللہ آن الف دل وسوں کیتا کیتا اے آن الف او دل وسوں کیتا میرا ہو یہی خوب ترسلا سب کچھ ملو اے پیا سنی وے جڑا بولے ماں سو اللہ او پر درد مندا اے رمز پشانی باہو بے دردا سر کھلا او توجہ نال بول سبحان اللہ اس مبارک علم دی نشانی اے سینے والا نور جدی سلطان باو گل کیتی جو فرماندا ہے میں تن من اپنے یار دا شہر بنا لیا ہاں صدقے جاواں کی مطلب میرے دل دے اندر صرف ایک نور پیا وسدا وے جدے نال میں اپنے رب وحدہ اولہ شریک مولا دی یاد تے درد وچ رہنا وا اسے دی دید وچ رہنا وا اسے دیاں شاناں ویکھنا وا اے ایتھے مقام تے آپ فرماندے نے میں کدوں پہنچیا وا میرا دل وسو چا کیتا ایدہ مطلب ہے ہر دل وسو نہیں مردہ قادیانی سی نا مردہ مردہ قادیانی سی نا مردہ تے وہ بھی دعویٰ کر دا سی اندازی میں سارے کو جانے کیتا ہوں نے کی سی اپنے دفتر تو دفتر تے پچھلے پاسے آپ بندہ سی اگلے پاسے بندہ بیٹھا ہوں نے تیرا اس بندے دے جڑا دفتر بٹھا ہوندا سی او جڑا ملن جاندا سی نا اونوں جا کے تے ملنا ہے گل اونے پچھنی ہے تیرا نام کی ہے تو دا نام کی ہے کتھوں آیا ہے کی کام ہے اوتھروں چھوٹے چھوٹے نا میں کوئی ادھروں ادھروں لائی ہویا اونے بولنا دے آواز پیچھے او جڑا کھڑپایا وچ نبی بیٹھا سی نا او کھڑپایا وچ نو پیچھے آواز جانی بندے جانا تو انہیں آکھنا کی گل کی تو کی بولنا ہے بو اسا تیرا سارا کچھ ویکھی بیٹھے فلانا تیرا نام ہے فلانا دا پتر ہے ادھر آیا آ کم آئی ہوں چگل بندے حیران ہو جانا اے تے واقعی نبی میں ہلے کتھے ہاں یہ دس کر دیتا ہے تے سجنا یہ نشانی تاکہ جھوٹا مدعی کھل جاوے حقیقت والا جڑا ہے نا اوندا پتہ لگ جاوے کہ کون ہے جنوں اے روشنی حاصل ہے اندر دی اے دی نشانی خود اللہ تعالی دے قران تے مصطفیٰ دے بیان دی سناوا بولو چا سبحان اللہ میرے پاک رب العالمین نے قران ارشاد فرمایا فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام اللہ فرماتا ہے جل شانہ اللہ تعالی جنوں ہدایت دینا چاہندا ہے اوندا سینہ اسلام واسطے کھول دیندا ہے اسلام واسطے سینہ کھول دیندا ہے کھلی شے وچ توجہ, کھلی شے وچ دوسری شے آسانی نال داخل ہوندی, سوڑی شے وچ دوسری شے سینہ کھل جائے تاں کہ رب وحدہ لا شریک مولا دے اسلام دا پھر جیڑا بھی حکم آوے وہ تھر تھر کے قبول کرتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, سینہ کھلیا. اچھا تے جدا اللہ تعالی جنہوں ہدایت نہ دینا چاہے ان کا سینہ سوڑا کر چڑھتا ہے. کیویں جو انہیں دین دی گل سنی تے انہوں انج لگا جی بہت آئی متھا چڑھ جائے نا میں کرا کہ انہوں انج لگتا ہے جی میں آسمان وال چڑھنا پیا, آسمان تے چڑھ جا کے اوکھا کام ہے تو اتوں ڈگ دیا تو اوکھ لگتی این جاوے گا. سینہ کھل جاوے نا شرح صدر ہو جاوے سینے تے رب رحمتا فرماوے تے پھر وہ نہیں کھلتا ہے جو نبی دی شریعت دا ہر حکم ہر کے قبول کرتا ہے. لانت پائی تے سینہ سوڑا ہویا حکم آؤں گیا تے مردہ گیا تے اندروں تنگ پہ گیا ہائے کی کرا کے میں چلاں گا کی کراں گا. سمجھ لگی نے یہ مڑ اپنے آپ سینے دا سان دادا لا لئیے کہ اللہ رسول دی گل جیڑی ہے نا وہ ٹھر کے قبول کرتا ہے یا مار مار کے, جے مار مار کے کرے تے سمجھ سینہ سوڑا ہی تے جے ٹھر ٹھر کے کرے تے سمجھ رب سونے کرم کر چھڈیا ہی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تے صدکے جاواں ہن اے سینہ جے دا رب پورا کھول چھوڑے نا اس دا بیان پھر نبی پاک نے اپنی زبان نال دسیا. سونے نبی سرکار حدیث پاک میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جدا سینہ کھل جاندہ اسلام واسطے ان دی علامت کی ہے سینے کھلن دی نشانی کی ہے؟ میرے رب دے پاک حبیب نے فرمایا الانابت الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. تین لفظ ہیں نبی گل مکا چھڈی. سونے نبی دے بولن تو صدقے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. میرے سونے نبی سرور سرکار نے فرمایا نشانی دس دیا ہوں. فرمایا آخرت دا جہان آخرت دے جہان ال اس دل دا رجوع ہو جانا ہے تے دنیا دے دھوکھے دا گھر جڑا دھوکھے دا گھر اس دھوکھے دے گھر تو بندے نوں نفرت ہو جانی ہے جدا سینہ کھل جانا ہے آخرت دی ہو بونی ہے او دا شوق ہونا ہے ہر وقت ادھروں نفرت ہونی ہے جی کرے گا ماری جا پر دفے کرے کو جہان کوئی شہ کھان پین اس جہان دی کوئی شہ ورتن وہ دل نہیں کرے گا دل کھجی گیا اگاں اس دنیا ایویں رہے گا جی مسافر کو جنگل تھسیا پھر ہوں کہڑے ویلے جان چھٹے دے نکلا. میرے سونے نبی فرمایا قبل الموت تے مرن تو پہلو موت دی تیاری جے کرے اے تین چیزاں جے دے وچ آون گیاں سمجھ لویں رب سونے اونوں اوہی نور والا علم سینے وچ عطا فرما چھڈیا اے. توجہ ہے بولو بولو سبحان اللہ. ایندا مطلب اے سونے نبی ترولا ہی مکا چھڈیا کہ بن بن بھاوے ولی ادھر عشق دنیا کا ہوے تو دھی پوتر دنیا ہے جی بس جی اب ترقی کا دور ہے اب ہے میں ایسے ہی کرنا پڑے گا اب ترقی کا زمانہ ہے ترقی کا دور ہے تعریف دنیا دیا کرے تو بن بن ولی باوے وہ خنزیر ہے نا مراد وہ نبی پاک فرمایا جو ولی دی تے نشانی ہے میں توجہ نہیں فرمائی نبی سونے کا بیان ہے جے دا سینہ رب سونے روشن کیتا ہونا ہی نا وہ دنیا دے جہان تو نفرت آخرت دے جہان نال حب تے الفت ہر وقت کشش ہوے گی ادھر مجبوری نال رہے گا انج رہے گا جویں کوئی بندہ جنگل وچ مسافر لگا پھردا ہے. بلکہ قسم خدا دی مینوں آکھن دے نبی دے فرمان دے مطابق جو کن فی دنیا کانک غریب او عابر و سبیل وعد نفسک من الموت. میرے پاس نبی اپنے صحابی نو فرمایا دنیا وچ انج رہو جویں مسافر ہوندا ہے یا راہگیر ہوندا ہے راہ راہ تے ٹرن والا راہ تے ٹرن والا. تو فرمایا اپنے آپ نو جیندیاں مردیاں دے وچوں گنی رکھ. توجہ نہیں فرمائی جیندیاں تو جڑا اپنے آپ نو جیندیاں مردیاں وچ شمار کرے اون دی کوئی خواہش ہونی سچی بولی کا دی فکر انہیں رکھنا انہوں پھر ایک کوئی ہونی اگلے دی اگلا جہان سوارا بس وہی یہ ولی دا کام ہے یہ نا مراد ولی ودا رہی ہاں جی جڑا بن بن باوے ولی اتوں میرے آگوں پگ یا ٹوپا ایڈا ٹوپ تو ادھروں جبا کبا ایک سوٹا ایک فوج ادوں ایک فوج ادوں تو وچوں پیر سانپ پہ آؤں نے تیری کٹا موج بیٹی کہاں ہے وہ لگی ہوئی ہے الیکشن پہ کھلوتی ہے کھلوتی ہو گئی ہے ہوں کیا درویش لوگ ہیں بس بجرا تا کر کے فقیر لوگ آتے ہیں جا دل دا حال ہوتا ہے نا وہ ہاتھ چ مال نہیں کھلونا ہاں جی بزرگ فرما دے چھاننی چ پانی تو درویش دے ہاتھ چ مال نہیں رکھنا تو ہوں آخ آپ درویش رہا ہوں آخ درویش رہا ہوں اترتا پجارو تو تھلے مرید سائیکل تے کھلوتا ہے مرید سائیکل تے یا انجی بچارا پیروں تے تے پیر پہ اترتا ہے پجارو تو تے پوچھو کی ہے جی درویش لوگ ہیں مونج کٹی جی پجارو تو اتریا کھڑا درویش ہی تے ہلے درویش تے مرید ہے درویش کنو آدھے درویش دے لفظ دا مانا ہوندا ہے تنگ دست تے مرے تنگ دست تے ہوے درویش تو بڑا کڑا توجہ نہیں ہو کیتی سجنا اے نشانی ہے میرے سونے پیغمبر دسی جنو رب سینے والا علم و خاص عطا کیتا ہونا او نور تے روشنی نال جڑا سینہ منور ہو دنیا تو دل چونگیا ہونا آخرت دا دیوانہ ہونا ہے اندر نال بوے گا دنیا دی تعریف نہیں سنے گا ذکر تک نہیں محفل چلن دے گا حضرت مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت جنہ کتاب لکھی ہے صدر شریعت جنہ دا لقب ہے آپ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی سرکار دے خلیفہ سن آپ فرما دے جتنا عرصہ میں اعلی حضرت کو رہا ہوا آپ دی محفل میں دنیا دا ذکر چھڑدا نہیں ویکھیا تے جس پیر دے کول جاؤ تے بند جاؤ سنا او پتر لگ گئے کہ نہیں او تھی میٹرک کر گئی کہل رہی اور وچے ہی ہے کہ 14 پاس ہو گئے نے جماعت مرو پیر پوچھن ڈیا مرید نو 14 پاس کر گئی ہے کہ نہیں جی جی صحیح تہاڈیاں دعاواں نے ماشاء اللہ پاڑی رحمت والے جی ہاتھ اٹھا دے جی پیچھے گل رہ جاندی تسا ہاتھ اٹھا دے جو لگی جاندی تسا ہاتھ اٹھا دے لگی جاندی لگی جاندی کھلوندی او میرے رب اللہ سارا ٹبر وہ جی میری روزانہ کلب بن جاتی میں آنا نہیں ہونا سنو ایمان نال اس حد تک پیران دے ذہن بھی تے مریداں دے اس حد تک بگڑ چکے نے دل دماغ اللہ کیوں بربادی نہ آوے جو سکول اج فنکشن پہ آندا تے افسر آئے کھڑا کمینہ او تے ہاتھ رکھی کھڑا کڑی لے ایڈا سارا توتو انہوں کیا دنے ایوارڈ ایوارڈ آنے ہاں او توتو انہوں نپا کے ابا ویکھن دیا ہوندا ہے وچ بیٹھا وچ اکھ ماردا ہے نال والے نوں ویکھے فضل اے رب دا فضل ہے میں تے کوئی شانہ پیر دیاں دعاواں نوں لے گئیاں لاکھ دی لعنت اس پیر تے وی لعنت تے مرید تے وی لعنت جو دلا بن گیا ہے ہاتھ کھڑیے اکھ مار مار میں دین میں آج کی بس جنو چاہے رنگ چھوڑے تر گئی آگے میرا گوانڈی جیڑی سی اندھی پیچھے رہ گئی اندھی اگا نہیں جا سکی بس میں کچھ بھی نہیں فقیر مرشد کامل پیچھے بیٹھا ہے ہاتھ چکتا ہے ادھر ہاتھ چکتا ہے وہ کلومیٹر اگاں ہو جاندی یہ ہاتھ چکتا ہے وہ کلومیٹر اگاں دو بات پتن لگی جاندی لگی جاندی وہ میرے ربا وہ میرے ربا پتہ نہیں سانو کی بن گیا وہ سجنا رب دا ولی تذکرے دنیا دے تو بے غیرتی دے تے لعنت دے جے کرے تے اسے مخالفت واسطے نفرت دیواؤ لاتے مرید دے دل نو دنیا دے گند تو صاف کراستے کرے جو میرے نبی کدی زبان مبارک نال دنیا دی تعریف نہیں کیتی اور رب دے قرآن نہیں کیتی نبی دی زبان نہیں کیتی مڑ ولی دی زبان کیوں کرے بولو سبحان اللہ کمال ہے آؤ آؤ مدرسے بیٹھو اتنے لیاؤ قرآن اتنے سہکاری حضرات بیٹھے ہیں لیاؤ قرآن اگر پہلے سپارے تو آخری تک میں نے دنیا دی حیثیت نال تعریف قرآن اچ وکھا دیو میری زبان کٹو نک کٹو اکھاں کٹو سر وڈو کتیاں اگے پا دیو رب سونے تے رب دے حبیب نے جے کدھا ہی دنیا دی تعریف کیتی ہے تے اس دنیا دی جڑی دین تے لگے جویں عثمان غنی دی دنیا سبحان اللہ تے جڑی دنیا دین تے لگے او دنیا نہیں او دین ہے سبحان اللہ ایندا مطلب ہے نبی دی زبان رب دا قرآن کدی دنیا دی تعریف کردا سبحان سمجھ آ گئی سبحان اللہ سبحان اے علم کشف والے دی نشانی نبی پاک تسی الانابت الی دار الخلود جو ہمیشہ رہن والے جہان سجن جہان حقیقت دے جہان الرجوع والتجافی عن دار الغرور دھوکے دے جہان دنیا دھوکے دے جہان ہے نا ہاں جی بندہ اپنے سبز باغ ویکھ ویکھ کے تے پتہ اوہ لگدا ہے ہاتھ خالی تے اوکے جاندے تے پھر پٹ پٹ پٹ پٹ قبر وچ ہاتھ روندا ہی رہندا ہے آندا ہے مولا مہربانی کر ایک وارا واپس چکر میں بڑا دھوکا کھا بیٹھا میں تے کچھ دا کچھ سمجھدا تھا تیرا باندا ہے میرا قانون ہی نہیں مڑ واپس کراں میں تے مڑ جنوں پے اوتھے اپنے نبی دس بھیجے کہ سن گلاں دسیاں سن ساریاں تو گلاں تے نہیں رہیا ساڈے ہن پچھا جان والا کونی با بات ایتھے رہو ہاں جی اے ہے دھوکے دا جہان سجنا فرمایا اس تو دور ہوے گا تے موت واسطے مرن تو پہلو تیار تیاری کاندے نال شریعت نال توجہ نہیں فرمائی ہاں اے نہیں بھئی مرن تو پہلو خنجر لے کے چھری لے کے کی ہے جی چشتی آیا سی اس تقریر کیتی ہے حدیث پڑھی ہے موت تو پہلو مرن واسطے تیار رہو میں ایدو چھری لئی بیٹھا ایدو خنجر میں ہر ویلے تیار ہاں تے بندے سنتے لیندے نا سمجھدے تھوڑے نوں تیاری دا مقصد اے وے جو نبی پاک دی شریعت دے عمل شروع ہو گئے تاکہ اگلے قبر دی ہر وقت تیاری ہوندی رہے اے علم کشف سمجھو اے آلات مقصود اصلی دوسرا علم ہوندا ہے علم معاملہ کیڑا علم معاملہ کی علم معاملہ ہے شریعت دا علم کہ رب نال معاملہ کیویں کرنا ہے دنیا تے تے بندیاں نال کیویں کرنا ہے شریعت ہی دسدی ہے کی تیرے واسطے جائز ہے کی ناجائز ہے کی حلال ہے کی حرام ہے کی عقیدہ ہے کی بدعت ہے کی گمراہی ہے کی ہدایت ہے یہ سارے راز شریعت انج دے کھول دیئے اینو آندے نے علم المعاملہ اے علم معاملہ جڑا ہے اے ہے فرض عین انا جس نال بندے دا عقیدہ بھی صحیح ہوے تے جڑا جڑا عمل بندے تے لاگو ہوے او عمل بھی شریعت دے مطابق ہوے اے علم معاملہ ہے اس علم دے اوپر چلنا ہر مومن تے فرض ہے اینو سمجھے اس دے اوپر چلے جدوں چلے گا پھر اللہ دا اکثر دا اکثر قانون اے میں اکثر قانونے میں کہ جیڑا علم نور کسے نو جمدیاں تے بغیر کرن تو دیندا ہے جیڑا اے دے علم دے اوتے محنت چکرے نا رب دا اکثر قانون ہے وے اللہ سونا اونوں عطا فرما چھڈدا ہے محنت کرن تو بعد کہ میری مرضی ہے جو تھوڑیاں نوں دتا سی اونج تینوں دتا ہے شریعت تے چلا چلا محنت کرا کرا کے اینوں رب فرماندا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ فرماندا ہے جڑا ساڈے واسطے مجاہدے والذین جاہدوا فینا جڑے ساڈے واسطے مجاہدہ کردے نے محنت کردے نے دین تے چلن وا چلن دے اندر محنت کردے نے ساڈی خاطر فینا رب فرمایا ہے فینا انہاں دا مقصد سا محض سانو راضی کرنا ہوے ہور کوئی نہ ہوے ساڈی رضا پانا ہوے رب فرماندا ہے جنہاں اے کم کیتا لنہ دے انہم سبلنا اساں اپنے رستے انہاں تے ضرور کھول دیواں گے چلن تو اپنے آپ اندر کھلے وہ اکثر نہیں وہ زیادہ نہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہاں جی وہ قانون مولا دا نہیں ساریاں واسطے ساریاں باقیاں دے واسطے قانون ہے وے کہ تساں علم معاملہ شریعت والا سمجھو اس دے اوپر چلو محنت کرو کرن تو بعد پھر اساں فیض دے چھڈا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی کر کے جماندرو ولی تھوڑے ہوندے نے تے محنت والے کئی بن جاندے نے زیادہ بن جاندے نے اے علم معاملہ سجنوں ہاں جی اس دیاں ہیں دو قسماں سمجھا چھوڑا کیونکہ بحث اج صرف علم دی تانوں چلائی بیٹھا اس دیاں ہیں دو قسماں شریعت دے علم دیاں دو قسماں نے ایک علم ظاہر ایک علم باطن ہاں علم ظاہر کی تیرے ہاتھ کی کرنا ہے تیرے سر تو لے کے پیراں تک اے ظاہر جسم جو کچھ رب بنایا ہے ان دے واسطے کی جائز ای کی نجائز ای کی حلال ای کی حرام ای اے ہے ظاہر دا علم اے علیحدہ دوسرا حصہ رب بنایا ہے دل والا دل واسطے بھی اللہ تعالی نے حرام حلال رکھے ہیں ہاں ان دے واسطے پابندیاں چوکھیاں نے ہتھاں پیراں نالوں کیوں جو معاملہ ہوندا بریک بڑا ہے دل کفر کر دئی او دل دے اوتے لعنت پوے تے بندے دے جسم دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں اللہ دل فضل والا ہو جاوے نا رب سونا جسم دے اوتے ہی فضل کر چھڑدا ہے رب دی نگاہ ویکھو نا میرے پاک نبی کی فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم اللہ تواڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا جو کاویں ہے نبی نے کالا ہے چھوٹا ہے وڈا ہے کادا ہے قوم برادری کوئی نہ ہوئے تے نہیں ویکھدا بلا الہ اموالکم تواڈے مال رب نہیں ویندا جو کنے خرچ پہ کر دے دے نا کیویں دیاں دیگاں ستھریاں پکائی کھڑے وچ کی پائی کھڑے دادا میوے سٹی کھڑے نو اوندا کی تعلق نہ چیزاں نال او کی ویکھدا بلا کی ینظرو الی نیاتکم و اعمالکم تواڈیاں نیتاں نو ویکھدا ہے تے تواڈے عمل ویکھدا ہے سبحان اللہ کی مطلب نیت رکھن دا مطلب اے مولا اے ویکھنا ہے جو ارادہ تیرا مینو راضی کرنا سی یا لوکاں نوں وکھاون تے عمل ویکھن دا مقصد کی ہے جو اے نہیں ویکھنا تو نماز چوکی پڑھی ائی اس اے ویکھنا ہے جو میرے نبی دی شریعت دے مطابق ہے تیرا عمل کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی ہزار نفل پڑھے ہزار شریعت دے خلاف ہے تے لعنت پاوے گا ہزار تسبیح پھیرے شریعت دے خلاف ہے ککھ نہیں پاوے گا تے ہک منکا چسٹے تے ہے نبی دی شریعت دے مطابق اے دے نال ہی فضل ہو جاوے گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں جڑے چلے کٹ کٹ مردے نے نا تے ککھ نہیں لبدا وہ تا نہیں لبدا جو شریعت دے خلاف چلا پیا کٹدا ہوندا ہے. چلا شریعت دے مطابق کٹے تے رب سونا فضل نہ فرماوے, یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں اون دے تے اپنے اچ گئے نہیں. رب وحدہ اولا شریک مولا صرف ایک شے ویکھ لئی, فتبعونی یحببکم اللہ. رب تانو محبوب بناوے گا, یہ دا مطلب ہے رب دا پیار تے فیض اس لیے ملدا ہے جدو نبی دی تابعداری ہو. سمجھ آئی نے؟ تاں سخی سلطان باہو فرماندا ہے دسدی پھری پر دل نہ پھر یار, پر دل نہ پھر جاؤ تے کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے او علم پڑھ جاؤ, پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑھ جاؤ پر ادب نہ سکھیا تے کی لے نہیں علم پڑھ کے ہو چلے کتے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لے نہیں چلیا پڑھ کے ہو جاگ بنا اے دودھ جمد نہیں پاہو بھاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو کئی بے وقوف آدھے رب عمل نہیں ویکتا, وہ سر رب عمل نہیں ویکتا. وہ جہلا حضور فرما نے اللہ تعالیٰ تھوڑی نیتاں تے عملاں ویکھدا ہے, امت ہی کہہ رہا حضور رب عمل نہیں ویکھدا. کمال گل نہیں, عجیب ہی کہانیاں نے. ویسے نبی پاک دا راہ کوئی ہے, امت کوئی ہور لئی کھڑی. سونے نبی فرمایا ہے اللہ تھوڑیاں نیتاں تے عمل, نیت ویکھدا ہے جو رضا مقصود ہے روح کہ لوکاں نو وکھاون ہے. توجہ نہیں فرمائی نے یا ووٹ لینے, یہ نیت. کیونکہ جنہاں دے دربار تو ڈیرے تو مکھی کدی فیض نہ لوے نا, مکھی نو بھی ککھ نہ لبے. الیکشناں دے دناں وچ بڑے حاتم تے پتر بنے ہوندے نے. بلے بلے بلے بلے ہاں جھوڑا پیسیاں دا بوا کھڑکا کے اٹھویں پنڈ دی ایک بی بی دا بوا کھڑکا کے باجی تانوں کی چاہیدا ہے؟ اگے پیچھے جنوں کھوتی رب دتی ہے نا اوندی کھوتی وی کھو لیندے نے. تے ووٹاں دے دن آئے تے حاتم تائی دا پتر بن کے تے بوے کھڑکا کے تھڈو موٹر سائیکل دیندا پھردا ہے. نہیں تو سر او تو سا مینوں پچھان دے نہیں, میں تہاڈا پرانا خادم نہیں, اے میں ہی تے سا جڑا تہاڈے بچے کٹے کھلاندا رہیا. تہانوں پتہ کوئی نہیں میں تہاڈی کی خدمت کیتی. اے خاتم تائی دے پتر نوں پوچھ اے کیوں منڈدا پھرنا ہے؟ بولو اے کادی خاطر؟ ووٹاں دی خاطر. اگوں ساڈے ملہ وی سب کے جاوے. ہاں مڑے جنت ہاتھ نہ پاون دے تے بادشاہ مڑے نہ دے نال دی جنت کون دے سکدا, نہ بابا فرید نہ داتا حجویری. ہاں مڑے نہ سردار صاحب اور یہ اتنا روپیہ خرچ کیتا ہے, فلانی فلانے غریب دا کام کیتا ہے, جنت پکی. اندے نال دا نیک بندہ کدی نہیں جمیا. ونا مراد آ یہ جڑے پانچ سال لوکاں دے وچھے کٹے نے کھولے نے نا, یہ اوہی ونڈن دیا, یہ اپنے پیو دا مال نہیں ونڈن دیا. توجہ نہیں ہوگی, وہ کر رہے یہ لوکاں دا مال ہی جنت دیتی جاندہ. یہ ساری قوم اتوں برباد ہوئی. ہاں جیڑی اینا ایک مولی دے ذہن ہوندے, عام جڑا مولی نہ جی ساڈے بالخصوص مقرر طبقہ, ہاں جی انہاں دے ذہن دی ایک اپنی مصنوعی اگلا وی خوش وہ مرے رب والی جنت نہیں ہو, این دے کھوپڑی والی جنت ہے. کھوپڑی والی جنت ہو رہے, مولا دی جنت ہو رہے. مولا دی جنت آستے سہ شرطہ نے, کھوپڑی دی جنت آستے کوئی شرطہ نہیں. تاں تے ساڈی قوم دی مونج کٹی پئی. ہاں تاں تے ہن دین تھڈو سندا نہیں. ہاں کہ کوئی ڈر دی گل چکرو, خوف دی گل چکرو, مولا دے دین دی گل. ڈرائی جاتا ہے, ڈرائی جاتا ہے. کوئی ڈران دے تو ہے کوئی مولا پاگل نہ کر دے. کینو ڈران ہے حضور دی رحمت والے لوگ ماشاءاللہ سانو کچھ ہون لگا. میں جو مونج کٹی چیز تھڈو جس رحمت للعالمین دے وسیلے نا رب رحمت ونڈدا ہے, او اللہ دا حبیب تے ساری کائنات دے انساناں نالوں رب تو زیادہ ڈردا ہے. توجہ نہیں فرمائی ہے, میں تواڈے تے دو سوال کرنا ہے, دا جواب دو. نبی پاک جنہ رب سونے دی رحمت نو جاندے نے, کوئی جاندا ہے؟ ایک جنہ رب دا حبیب رب تو ڈردا ہے, اینا کوئی ڈردا ہے؟ جو حضور آپ فرمایا ہے انا اخشاکم للہ, میں تساں سارے نالوں رب تو زیادہ ڈرنا. انا اعلمکم باللہ, میں تساں سارے نالوں رب نو زیادہ جاننا ہوں. ایندا مطلب ہے رب دی رحمت نو جان دے وی زیادہ آپ نے تے ڈر دے وی. نبی سرکار تے مڑ دس چھڈیا کہ جڑا اللہ دی رحمت نو زیادہ جانے گا وہ زیادہ ڈرے گا, بے ڈر نہیں ہوے گا. تے اساں اے سمجھی کھڑے ہاں جڑا حضور دی رحمت نو جان گئے ہاں, رب نو رحمان رحیم غفور جان جو گئے ہاں, ہن چک پھٹے دے نے. کیوں جان جو گئے ہاں؟ سانو جو پتہ لگ گیا ہے رب رحمان نبی اساں پڑ بندے دے پتر رہی. ہاں میرا مطلب ہے لا سب ہاتھ کیوں نہ چک. نبی جانن رب نو تے ڈرن زیادہ, تے اساں رب دے حبیب نو جانیا تے رب نو جانیا غفور الرحیم ہو, اساں الٹا ڈر راندا وی کڈ کے باہر کرتا. اے سبق کدوں لیا؟ صدقے اس سمجھ دانی تو صدقے. میں ہور تیرے تو پوچھنا, کافر خدا تو ڈردا ہے؟ کافر خدا تو ڈردا ہے؟ اچھا خدا تو ڈرے تے کافر بنے. جیندے رہو تے جیندے رہو. صدقے صدقے صدقے یہاں مطلب ہے کئی سنتے ہیں بچ بہ کے پر ہوندے نے مینارے پاکستان. کافر جو خدا تو ڈرے وہ کافر بنے بیٹھا ہے. میں ڈر گیا ہوں تیرے تو رابا, میں تین منتا ہی نہیں. کافر کا مطلب ہے من کر نہ مننا. ادھر ڈریا تو ڈر تو اس لیے ہوتا ہے بھی جدو منے جو ہاں تو ہے. ادھر پہ آتا ہے تو میں ڈر گیا تیرے تو آئی کو نہیں. واہ صدقے جاوا صدقے. سونا کافر اللہ تو ماسا بھی نہیں ڈرتا, ماسا خوف نہیں ہوتا. تے سید الانبیاء سب تو زیادہ ڈرنے والے ہیں. ہوں میں تیرے تو سوال کرنا، ایک پاسے رحمت للعالمین، ایک پاسے ابو جہل ابو لہب تے بش نہ ڈرن والے، ایک پاسے کمال ڈرن والا، ایک پاسے کمال نہ ڈرن والا. ہوں جس بندے نے خوف کڈنا ہے اپنے اندروں رب دا، انہیں کہڑے پاسے لگنا؟ میں آتا سا تھلے والے میں وہ آلے یہ اتنے والے بھی ایسے نے، یہ مونج کٹھی کٹھی پی سدکے سب کا. چلو چلو توجہ نال بولو سبحان اللہ. اے خدا دا بندہ کافر اچ ڈر کوئی نہیں، نبی اچ کمال ڈر. ہن جنے نہیں ڈرنا وہ جاوے گا کافر والے پاسے، جنے ڈرنا ہے جنہ ڈر ودھدا جاوے گا اوناں نبی پاک دے نیڑے ہوندا جاوے گا. تاں کر کے ولی ڈر نال بنے نے، نہ ڈر ہو کے کوئی ولی بھی بن سکیا. بنیا راتی زاری کر کر رو، راتی زاری کر کر رو اتے نیند اتھانتی دھوندے فجری او گل اور صدا اتے سب تھینی میں ہوندے سانو غم نہیں سانو ڈر آئی نہیں ضروری سانو ڈر کا ساڈی نسبت اللہ سانی بہت ہو گیا اللہ تعالیٰ بخش دے اللہ تعالیٰ جنت تھان دے خیر بندے کو ٹوٹیا ٹوٹیا سا غلطیاں ہو جائیں سانو ڈر ہی قسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے پانچ پانچ گھنٹے محفل نعت پانچ پانچ گھنٹے دے جلسے قوم اٹھے گی ماسا ڈر جے ہونا ہے وہ بھی اتے رہ جانا ہے بھائی یہ ہوں ڈریا کھڑا ہے نعت پڑھن والا رب تو ڈریا کھڑا کیویں لاکھ روپیہ رب تو ڈریا نہیں لاکھ روپیہ دیو پھر اتے آواں گا اینے گھٹ نے میں بیٹھا ہاں نہیں ملے پورے باہر جا کے رب دے ڈر والا کی پیاندا ہے ہائے بغیرت نے انہوں نے پتہ ہی کوئی پرانے کی خدمت کی ہے ہاں ہاں میں پھر نعت کراؤن والے ماشاءاللہ تے باہر گھلتے ہو تہاڈے تے مڑے درود پڑھیندا ہے بڑے بغیرت نے میں اگلے سال اتنے میں تو نہیں آنے گا بس کرتا ہوں وہ لانے مراد اتنے کچھ بنیا کھڑا تھا جب بولتا سا منہ چون تو بس عاشق ہیں ہے ہم تو دیوانے حضور ہم تو دیوانے مونج کٹی چی چنگا دیوانے جی روپیہ ہیک گھاٹ ملیا ہے تو پانچ سات گاڑا تھپی جانا ہے ہے تو چنگا دیوانہ ہے جو حضور پاک سرکار دی تعریف جو کیتی ہوئی روپیے گھٹ مل پے نے تے گالا تھپی جانا ہے اگلے سال آون نہیں لگا ہے حسان بن ثابت دا وارث بنیا پینا کیوں بھائی سنگیو حضرت حسان بن ثابت حضور پاک سرکار نے جو نعت سنا دے سن لکھ کے کہ کدی انہیں آخیا تھی حضور نو یا رسول اللہ سن لے جے اتھے رکھو جے پیسے نہیں دینے اگلے سال حضور میں نعت نہیں لکھنی نہ سنا میں سدھی جی گل جا آخر ساڈے نال وی چڑ لگا حسان بن صاحب سے گل کی کڈو روایت کڈو کڈو مینو ایک روایت وکھاؤ جو حضرت حسان آخیا ہو یا رسول اللہ اتنے رکھو تے اونتری دا کتوں وارث بن کھلوتا ہے حسان دا یہ شیطان دا وارث ہے کہ حسان دا ہے اتو بکی جانا ہے حسان عاشقاں عاشقاں میں کہو ظالماں عاشق معشوق دی گل لوگ آکھن سنا تے نہ سناویں عاشق نہیں منافق عاشق تے او ہوندا ہے یار دی گل کوئی سنے نہ سنے پتہ نہیں سنائی جائے نہیں تے اگلے سال نہیں آئے عاشق سی رب دا حبیب اپنے رب دا تاریخ دے میدان وچ سنن والے سن قوم اٹھے گی ماسا ڈر جے ہونا ہے وہ بھی اتے رہ جانا بھائی یہ ہوں ڈریا کھڑا ہے نعت پڑھن والا رب تو ڈریا کھڑا ہے کیویں لاکھ روپیہ رب تو ڈریا نا لاکھ روپیہ دیو پھر اٹھا گا इन्हें घटने मैं बैठा वा नहीं मिले पूरे बार जाके रब के डर आला की प्यादा है ही बगरत ने इन्हें पता ही कोई प्राने की खबर की है हाँ हाँ नाच कराने वाले बाहर करते हो थोड़े तो मुड़े दरूद पड़ीदा है بڑے بغیرت نے میں اگلے سال اتنے میں تو نہیں آنے گا میں سکتا ہوں وہ اللہ مراد اتنے کچھ بنیا کھڑا ہے جب بولتا سا منہ چون تو بس عاشق ہیں ہے ہم تو دیوانے حضور ہم تو دیوانے مونج کٹی چی چنگا دیوانے جی روپیہ ہیک گھاٹ ملے تو پانچ سات گاڑا تھپی جانا ہے تو چنگا دیوانے جو حضور پاک سرکار دی تعریف جو کیتی ہوئی روپیے گھاٹ مل پائے نے تو گاڑا تھپی جانا ہے اگلے سال آون نہیں لگا ہے حسان بن ثابت دا وارث بنیا پہ کیوں بھائی سنگیو حضرت حسان بن ثابت حضرت حسان بن ثابت حضور پاک سرکار نے جو نعت سنا دے سن لکھ کے کدی انہیں آخیا تھی حضور نو یا رسول اللہ سن لے جے اتھے رکھو جے پیسے نہیں دینے اگلے سال حضور میں نعت نہیں لکھنی نہ سنا میں سدھی جی گل جا آخر ساڈے نال وی چڑ لگا حسان بن صاحب سے گل کی کڈو روایت کڈو کڈو مینو ایک روایت وکھاؤ جو حضرت حسان آخیا ہو یا رسول اللہ اتھے رکھو تے اونتری دا کتوں وارث بن کھلوتا ہے حسان دا یہ شیطان دا وارث ہے کہ حسان دا ہے اتو بکی جاندا ہے حسان عاشقاں عاشقاں میں کہو ظالماں عاشق معشوق دی گل لوگ آکھن سنا تے نہ سناویں عاشق نہیں منافق عاشق تے او ہوندا ہے یار دی گل کوئی سنے نہ سنے پتہ نہیں سنائی جائے نہیں تے اگلے سال نہیں آئے عاشق سی رب دا حبیب اپنے رب دا تاریخ دے میدان وچ سنن والے پتھر مارتے ہوئے سنتے نہیں نبی مڑ بھی سنائی جاتا نہیں آشکا یہ نا مراد وہ بکھر دے میراسی جی میں آدھے نا وہ دوسری برادری آئے جنگ دے بکھر دا میرا جڑا آندا ہے واہ ہو گئی ہائے اجڑ گئی جو گوزن دی مملا ہے دب کے پٹو آل ہے دب کے پٹو آل ہے آل ہائے اجڑ گئی جا لکھ دی لعنت اگوں سنن والے سور ہو جائے تے سنا منا ونا مرادا حسین بھی جھول کجاری بیٹھا ہے لانتیا دے تو پیسے پہ دینا ہے وہ بکیے جاندہ ہے لپے جا لاکھ لے جاندہ ہے سوہ لاکھ لے جاندہ ہے ایک تھلے پڑا ایک مجلے پڑا لپے جا لاکھ دو لاکھ دا لاکھ لے جاندہ ہے ایمان کر دی جاندہ لانت دی سی جاندہ باب دارا جو حسین بھی جھول کجری ہے وسی کہیں دی مر دنیا اگوں کو بندے دے پتر بیٹھے ہوں دے وہ تے مار دے لاکھ کھلا وہ دن دے پہنے راکھ لپے جا وہ اپنے والا انتیا حسین کی ہاتھ میں اجڑ گئی مڑ وسیا جگتے کون وہ اجڑیاں جھوکاں دے اتنے ہمیشہ الو بولتے ہیں حسین بھی جھوک دے کدی میرے علی بولتا ہے کدی بابا فرید پہ بولتا وے لانتیا اجڑ گئی جھوک یزید دی آگ توجہ نہیں ہے فرمائی مرے سبحان اللہ آکھڑا دیسی اجڑ گئی جھوک یزید دیوار جدا نا لینا بھی کوئی نہیں ہے میرے رب نے پاک حسین دی جھوک انج وسائی ہے جو رب دا کوئی گھر ویکھے گا اتے حسن حسین دا نام لکھیا ہوئے سبحان اللہ رب دسیا وے جڑا میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کردا ہے میں انج جھوک وسا چھڈنا دربار میرا ہے نام حسین دا اونوں کنجر پہ آکھدا ہے ہاں دایے وے مننا میں باہر نہ جاواں اس پاس اللہ نہ کرے روپیے بڑے لبن گئے خیر دلے دلہ بندہ بن جائے جی مرضی جاگ روپیے روپیے سیانے آتے نے کدی کنجر نو کسے منگتا نہیں ویکیا دلے نے کنجر نو کسے منگتا نہیں ویکیا ویکیا لیکن بابا وہ چوڑی چکلے رکھتے ہیں دلہ بنے آلہ بن جا لو سجنا غرض میں جڑی تن گل سمجھا رہا جو رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا خوف اس سنی آپ نو اخواں والے تے مذہب اپنا بریلوی بناون والے اے جو کڈی اے فکر اندر ہو تا اے پھٹ کھلوتا تے پھٹن دی اخیر تک ہاں کوئی دربار نہیں انہیں چھڈیا جتھے گند نہ پایا اللہ دے ولیاں دے دربار تے ان فیض دتی کھڑا ہے جو وہ آندے نے لے ہم تو رہے ہاں تو سنبھال جڑا تو حال کی تکھڑے نا نہ سانو راہ جو گن چھڈے نہ شباز کلندر دے دربار نہ سخی سرور دے دربار نہ داتا دربار جتھے جاؤ رنا جوڑے پہ مل دینے وہ کیوں وہ بخشا پہ روس دے منن والے آن دی کھیر دے تنن والے آن دی بیڑی کدی نہ اڑی اب کے سب تو ہور مقرر سب دینی تو ہور مقرر سنے نی جنہ تینوں تباہ کیتا ہے میں تیرا درد لے کے بیٹھا ہاں قاری صاحب نے پوچھ کے میں کنے پیسے نہ دیتے نے تساں ویلا میں تو ایمان نال پیار نہ تسی مقرر سب کے ویکھو روپیے سٹو کے بولن گے جدو چھٹ بند کرو گے واسطہ ہے حد ڈیڑھ گھنٹہ اتنے ہون جدو چلن گے روپیے نال چلن گے ایویں نہیں تو میں کنے گھنٹے بیٹھ جانا انہیں روپیہ دیتا مجھے 500 دہاڑی تک آن کا کرایہ ساڈا 1200 روپیہ لگ جاتا 250 روپیہ ایک بندے کا کرایہ آیا بیٹھا وا نہیں آیا مولا تعالیٰ دے سوال فخر نہیں چک کرتا فخر نہیں چک کرتا لیکن میرا مقصود دنیا کمانا نہیں نہیں تو انہوں نے جو میرے گلا بھی رب دیتا تین والا سونے میرے گلا بڑا دیتا ہاں جی تے ہوں تو میں ہالے تھکیا بیٹھا میں رات صرف 3 گھنٹے آج کیا لالے موسے تو تقریر کر کے چلے لاہور لالے موسے اتو تقریر رات کو رات کر کے اتنے کتنے آئے تو 3 گھنٹے اوکھے لگے میں تور سو تو پھر بول کے بتا میں پھر نواں نرویا ہو کے تیرے اگے بیٹھوں انہیں کچھ کے باوجود میں آخا نا 15000 دو میں سر بھی سناوا گا تو شیر بھی سناوا گا تو جنت اپنی جی اتنے رکھی ہوں وہ بھی تمہیں دے کے جت چ جا اگلے آخر ملا ہے تو 15 نہ بھی لو تو آ تو سہی ہے تمہارا بک تو مار آ مجھ کٹی کیا اللہ دے فقیر یہ کاروبار دا اڈا نہیں یہ میرے محمد عربی دا دربار ہے ہاں میرے پاک نبی دے دربار دی وراثت ہے ایتھے بولنا بھی سوچ کے پیندا ہے کرنا بھی سوچ کے پیندا ہے اس واسطے تینوں سچ پیا سنا نا میں جو مینوں ایک کہندا ہے تو اپنیاں دے پیچھے پے جانا ہے کچھ تے سوچیا کر میں کیا جناب دسو ایک بندے کا پیو بیمار ہوئے اما بیمار ہوئے ٹبر سارا بیمار پیا گواڈی کی مجھ بیمار ہوئے تو ٹیچے لے کے ادھر نسیا پھرے کیا کہ اما بھی خیر ہے مجھ بچ جائے فلانے کی یہ فلان کی حکیم کے نال کا کوئی حکیم بے وقوف وہ مجھ پوچھنی تھی اما بھی خیر ہے ابے بھی خیر ہے بھرا بھی خیر ہے بہن بھی خیر ہے پر گواڈی کی مجھ نہ جائے یہ تو وہ حال میں کیا مر رہے میں جو اپنے دے پیچھے پیارا نا اس واسطے جو وہ نیا پایا بیمار ہوئے پایا میں نہ دا علاج کریے تے تو جڑے بلانا ہے وہ گواڈی دی مجھ تے سنڈے دا علاج کیتی کھڑائی واڈی انج ہوئے اہاں پھڑا نیا وہ مر رہے او دے کی بے پیار جانا ہے او مریا سنڈائی بھلے سنڈے نے کچھ نہ آکھ اپنے جڑے جیندے پے نا انہاں دا علاج کر اے اٹھ پڑے صحیح ہو کے گستاخ رسول جل ظالم آپ مرائی بیٹھے ماشاءاللہ یہ چنگی گل ہے جو گستاخ زد دے جان جم دے جان بن دے جان تے اسا تقریر کریے کہ ساڈی اپنی نسل سکولی پولیس تے فوج وچ لگی ہو سانو پھڑ کے اندر کتر تیری پولیس تے فوج وچ بہتا بہتا جڑا عملہ بیٹھا ہی او بریلیاں دا بیٹھا ہی او تینوں آکھے میں قانونی طور پر مجبور ہوں آپ نے فرقہ واریت پھیلائی ہے گستاخ بھوکے کے فرقہ واریت نہیں تے جدوں کوئی دفاع چکرے نبی دی عزت دا اس لیے فرقہ واریت تے اندر کیا ہوندا اے کتا کیوں تیار ہویا کھڑا اے سور کیوں تیار ہویا کھڑا آج جی میں نے گجرالے تو فون آیا انہیں آخیا وہ شاکر جڑا پشاور دا ملا تو جس حضور پاک سرکار نے گستاخیاں کیتیاں تو اس اشتہار چھپے پھر دن کی انہیں کچھ آخیا تو گجرالے میں فون آیا بھی 1350 مولوی صاحبان علاقے دے قلعہ دیدار سنگھ دو کٹھے انہوں نے بھی اجلاس کیتا ہے کیڑا مقرر کیوں نہ تیرا نام پیش کیتا ہے نہیں آنا ہے تو ساڈا پکا نہیں بچتا تو ضرور آ کے تقریب دے تے ہن وہی سور بول بھوکیا ہے وہ سور پشاور والا بھوکیا ہے ان دے خلاف اساں قدم اٹھائیے کوئی بندہ اس گستاخ نو جا کے مار دے گے تو سانوں کنے پھڑنا ہے سچی بول کون گرفتار کرن گے غازی علم دین شہید نو کہاں گرفتار کیتا سی لکھ لانت سکول تے تے سکولی تے جہلم دا سید آپ نو کھواندا سی فضل شاہ جہلم دا جڑا سپریڈنٹ جیل سی میاں والی دا جن نے اپنے نانے گستاخی کرن والے لانتی راجپال خطری نو قتل کرن والے غازی علم دین شہید نو پھانسی دیوائی سامنے کھلو کے سٹی بنتے ہے سید کیا کھانا سکول گیا ہے کہ نانے دے نہیں رہا کافر دا اینی کٹو بن کھلو جو مردود کیونکہ حق بندا سی جو غازی دے پیر چمدا کہ غازی آ کام تے سب آسی کر تو اندے پھر ہم تیرے سر پہ پا دے اسا تیرے پا دے پیر مہر علی شاہ فرمایا جماعت علی شاہ فرمایا انسان نبی کی سالی مالے انہاں کیا سید ہاتھ مل دے رہے ہیں سرخان دا پتر نمبر لے رہے بازی لے رہے ایک وہ سید کیا کھیندا ہے میں گیا جہلم ہوندا کر اس سپریڈنٹ جیل دا جہلم شہر میں وہ خود کر ویکھیا او میرے ربا اس گھر دے اندر کتے بھی نہیں بھوکن والے کوٹھی پئی کتے بھوکن والے تے نہیں بندے کی پاگل ہو کے آپ مرے پاگل ہو کے ٹبر مریا کتے وانگو بلیاں بلیاں پال دے تھن تے پاگل ہو کے مرے کیوں نہ مردے جو سید کا دا ہے جس سید دے وچ مصطفیٰ دی غیرت نہیں وہ میراثی تو بنتا ہے وہ میراثی دی جتی اس تو چنگی دی ہے جس میراثی دے دل وچ مصطفیٰ دی غیرت ہے کتنی آتا ہے اللہ اج سید ہاتھ کرنے والا اور سار سید اپنے آپ سید نہیں سی اخبار جڑا آخد ہے جو خدا کو میں نہیں جانتا خدا کے پاس کھانے پر میں نہیں گیا اور میرے پاس کبھی وہ کھانے پر نہیں آیا میں اس کو کیسے جانوں جڑا آندا ہے قرآن گلا کرتا ہے جو پہلے لوگ فلاں فلاں گناہاں دی وجہ نال عذاب وچ آ گئے تے ہلاک ہو گئے مینوں قرآن تے تعجب آندا ہے کیویں دیاں گلاں جڑا بھوکدا ہے تے آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں وہ بڈھا ہمارا بڈھا وحشی بابا سید الانبیاء پاک نوں نعوذ باللہ کہ بے تہذیب تے غیر مہذب جڑا لانتی ترین کوئی کفر دی اخیر کوئی کفر او نہیں جڑا اس بندے نہ کیتا ہوے او وی سید ہے آندا سید آدمی میرے کول چار کتاباں پیاں میرے کول چار کتاباں وچ پیاں اس لانتی دے اوپر جڑیاں لکھیاں گئیاں پنجاب یونیورسٹی دے وچوں پنجاب یونیورسٹی دے وچوں چار کتاباں اس دے اوپر ایک بندے لکھ چھڈیاں ہاں جی انہاں دے حوالے میں سار افکار سر سید خود نوشتا ہے نقش سر سید خود حیات سر سید خود نوشتا ہے سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی ضیاء الدین لاہوری پنجاب یونیورسٹی دا ایم اے ایجوکیشن پتر پیو دے سر چھلے کے ماردا ہے چنگے سوار کے مارے گھر گھر دی ہر گل کیتی سی ان دے وچ او کچھ لکھیا ہے دعائی خدا دی تے کی کچھ آندا ہوندا ہے اچھا اس سور دے خلاف سکول جو پڑھے ہیں ادھر تے اشتہار پہ چھپ دینے تو اس لانتی کے خلاف اشتہار کیوں نہیں کسے چھاپیا اے دسو اے اوے سر دے خلاف کیوں نہیں اشتہار چھپیا ہوئے جو بندی بھابی تے کرے گستاخی تے اشتہار چھپن تے رولے پین تے قتلاں تے نوبت آ گئے تے ایک کمینہ ایڈا وڈا گستاخ ہے جو انہیں نبیاں کسے دی کسے نو چھڈیا ہی نہیں نہ قرآن نہ خدا نو تے او گستاخیاں کر چھڈنے ایندا تے ذکر خیر دے لفظاں نال کوئی کتاب سکول دی نہیں جندے تے نو عظیم رہنما نہ لکھتا ہوئے ایویں ہے بولو اے میں نو سمجھ نہیں لگدی بھئی اس نو کیوں اینا سورا جی بنا کے تین دی عزت پہ ہم دی ایمان دیکھنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے انگریز خریدار ہوئے تو ایمان سارے ویچ دینے ملہ خریدار ہوئے تو پھر کوئی بیچ جائے تو اکبر الابادی بول گیا اج گل سر سور کے خلاف کرے سر سور کے خلاف گل کرا تو ساڈا گل پہ گل بریلوی برائلر بے مبارک شخصیت نو بولی جاتا ہے جس نے قوم کا اتنا بڑا کام کیا ہے یہ چشتی پاگل نام مراد یہ اس کو برا کرتا چل پھر رحمت پوے یہ سننی ہے اسے لانتی سویرے بال ہاتھ نال سکول چھڑنے نے پوچھو کدھر چھڈیا انہیں وچ لگے کیوں اچھے اگلے لگے کھڑے نے حضور پاک سرکار دے گستاخ دے خلاف کوئی بولے تے انہوں پھڑ کے اندر کر دینے میں پتر لوائی آنا تاکہ اے وی اگلے دن اندر کر گل کی لالا موسا میں کہ جتھے کڑیاں نو ناچ ڈانس گانے اے سکھائے جان انہوں اپنی بولی تساں کی آندے انہاں سارے آکھیا کنجر خانہ چکلانیا میں کہ یار اچھی بولو میں گھاٹ کیا سنیندا انہاں موڑا کیا کنجر خانہ میں چاہے تو سو سکولاں وچ ایو کچھ سکھیندا آندے ہاں تو میں کہ تو چھڈیا انہاں کیڑے گھر وچ بندے ہسن بھی صحیح تو رومن بھی صحیح آتا یار گل وہ پولیس والا کھڑا سی پولیس والا وہ بھی آن ایک بندہ آتا ہے یار مول بھی کھیلے گلا کرتا ہے ایویں مار رکھتا ہے پولیس والا انہوں آتا ہے وہ شرم کر شرم آتا تو صحیح پیا ہو رہا تھا یہ مکالے نہیں ملتے ساری جا رہی ہے جو آتا پہ صحیح آتا وہ کوئی بچائی پھر رہا گیا تھوڑا کیونکہ ہوں سارے اس نظام حلال سمجھن والے تو نہیں جائز سمجھن والے کی بچے ہو جائے ہیں جڑے سمجھتے ہیں مکالا مال رہے ہیں لانتی نظام ہے کفر کا نظام ہے پلیت ہے جڑا ان سمجھے گا ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا ہاں جڑا سمجھے ٹھیک ہے جائز ہے ترقی ہے ہونا چاہیے جائیں گے سارا کچھ وہ نام رات بےمان ہے پھر انہوں کو ہدایت نہیں ہوگی میں تمہیں اس واسطے کھڑی ہوں گلا میں پینڈ ہوئے بھابیاں تو بن گیا ہوگی سنی کیوں ایڈا سخی صرف تو ہی ہے نہ ایڈی سخاوت صرف تیرے تے چڑھی جو اپنے دین ہے ادھر لیندا نہیں دین دا ایڈی سخاوت معلوم ہویا تو میں سننی نہیں رہی ہر گھر ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں ہوئے کیوں بدل دے پائے نے کیوں بے ایمان بدل دے پائے اپنے عالم دے بھی دشمن ہوں گے انہاں دے ملا جو مرضی کرن ساڈے لاہور شاد باغ دا واقعہ شاد باغ لاہور دا انہاں دا ملا ایک گیا کھڑی چ انہاں پتہ کی کیتا ہے انہاں پیسے تے دتے نہ کہ عمرہ کریا واپس آیا موڑ مسلے تے کیوں آکے پاک ہو گیا کہ دوستی ویکھ اس بریلوی دی دوستی ویکھ اپنے مولوی نال کہ کیتا دوست ہوندا اے کہ نامی ککھ ویکھے نہ تے پانچ سات بندے رلا کے پڑیا گیا ہے کڈو ہزاراں واراں جھوٹ ثابت ہے جھوٹی لانتی تہمت چلوائی تہمت لوا کے باہر کر بد آمالی دے اندر ایک نمبر وہ دی نہو سک پئی ہے دین دی مخالفت دی یہود پرستی دی نہو سک پئی ہے پھٹیا ہے کوئی بھابی بن گیا کوئی شیعہ بن گیا کوئی مذہبی بن گیا کچھ جی یہ ہوں اندروں سنی ان کا دودھ کبھی نہ پھٹنا توجہ نہیں ہو فرمائی میری گل کو اور سنو ادھر ویکو تھوڑا ایک واقعہ گزرا ہے سندھ دے اندر محمد پناہ ٹوٹانی والا اگ جان والا اچھا گیا ٹرالی ڈرائیور میری انہوں کے نال کٹھی پائی پھر تقریر ہوئی سی انہوں کی صدارت سی میں تقریر کیتی سی انہیں پھر اپنے اردو مطلب سندھی والی اردو جی ہوں انہیں پھر تقریر کی میری کسٹ ہے ایڈا واقعہ رب وکھایا انہوں نے پکے ہون نو ویخ جو ایک دیو بندی بھابی نہیں بدلیا اتنا کچھ ویکھن دے باوجود ساڈا بئیمان جدھر مروڑی جا پوچھ اج اتے کھڑائی پرسوں موڑے کھڑائی اس موڑے مولوی صاحب فلانا قرآن کیا پڑھتا سی وہ پیاندا سی یہ دربار تے جانا تے شرک یا علی مدد کہنا شرک بس مڑ میں تو چلیا وا ریڑو گیڑو گیند لوٹا کدی اہی پہ جان دئی کدی اہی پہ جان دئی وہ لانتی ایڈی موہر لوائی کھڑے نے جو اتنا کچھ شانہ رب دیاں ویخ کے رب دے نبی دیاں تو مڑ نہ بدلن وہ آئے دن بدلیا کھڑے قسم یہ آخیا جا رہا ہے شکی قوم ہے بریلوی قوم شکی ہے شکی یقین نہیں نا اپنے مذہب کا یقین ہوں اپنی تھان چڑ جانا اپنی سنیت نہ چڑھتا اپنے دین نہ چڑھتا تیرا یہ تیرا سنی یہ مذہب تیرا ہے جس رب داتا حجویری رکھیا ہے بابا فرید رکھیا ہے غوث قطب ابدال رکھے نے ادھر ویختے سہی ادھر تے حاجی دھتورا ہے اتوں کچھ تو وچوں پورا ہے یہ ادھر سارا رنگ ہے خدائی فیض ہے توجہ نہیں فرمائی بار صورت غرض سجنوں علم معاملہ شریعت دا اس دے عمل ہوئے تے او نور دا سینہ اکثر دا سر او رب سونا کھول سکدا ہے اے علم معاملہ دی گل کرنا کہ اے دیاں دو قسمیں ایک ظاہر والا تے ایک دل والا رب وحدہ لا شریک مولا کیونکہ دل ویکھدا ہے اس واسطے دل دے واسطے پرہیزاں وی زیادہ رکھیاں ہوئیاں ہیں دل دیاں گندیاں صفتاں جیڑیاں دلوں کڈنیاں پیندیاں نا حرام پلیت کبیرہ گناہ دل دے کڈنے پیندے نے تے پھر انہاں دی تھاں تے فرض خدا دے تے نیک صفتاں دل وچ رکھنیاں پیندیاں نے او علم علیحدہ ہے انہوں علم باطن آکھدے نے اے فرض عین ہے او علم باطن کیویں ہے دل نو حسد تو تھوڑا صاف کرنا حسد کڈنا کینہ کڈنا دنیا دی محبت کڈنی حرص کڈنی اس دے اندر مولا دی رضا مولا تعالی دی حب آخرت دا پیار دنیا دی حرص کڈ کے آخرت دی حب حرص پانی رب وحدہ لا شریک دی حب پانی تکبر غرور وڈیائی آکڑا ساریاں دل اندروں کڈنیاں اے تقریباً 70 تو اتے اتے صفتاں نے جڑیاں دل چو کڈنیاں پیندیاں تے پھر چنگیاں صفتاں دل وچ صفت ہے انسان دے دل ضمیر دے اندر بے غیرتی ہوئے تے کڈے اپنے دل تے غیرت پاوے دھی بہن دی غیرت پاوے نبی دے دین دی غیرت پاوے توجہ نہیں فرمائی غرض یہ سارا ایک علم معاملہ دا دوسرا نو ہے دوجی قسم ہے ایک علم معاملہ ہو گیا بندے دا ظاہر والا ایک ہو گیا باطن والا ایک ہے فرض عین اساں کی سمجھی کھڑے ہاں یہ فرض عین ساڈے نزدیک ہن حرام ہے چھڈو توجہ ہے بیٹھو صحیح بیٹھو توجہ نال سنو گل نوں جنہیں جانا ہے وہ چپ کر کے اٹھ کے تر جاوے جنہیں جانا ہے چپ کر کے اٹھ کے تر جاوے جس خوش نصیب بہن ہے وہ بیٹھا گل نو سمجھو جی میں سمجھانا چاہ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ میں مکا چلیا گل میرا سارا موضوع سمیٹ کے ایک نکر تیار ہے ہوں میں نتیجہ کھڈن لگا رڑک رڑک کے تو نتیجے تے آ گیا جڑا یہ فرض عین سمجھایا ہے علم مکاشفہ فرض عین نہیں معاملہ فرض عین شریعت فرض عین ان کا تو پتا کوئی نہیں وہ تھڈو پڑھن پڑھاو آرام ہے وہ یا جے پڑھیندا ہے پیا تو حفظ قرآن قرآن جڑا حافظ کر لیا اے سمجھ لیا میں ہوں شریعت پوری کر گیا وہ مونج کٹی چی تینوں پتہ نہیں کہ رب دا حالے ہے کی تیرے تے فرض قرآن حفظ کرنا تے مستحب ہے قرآن حفظ کرنا تے فرض عین ہے ہی نہیں فرض عین چھوڑی بیٹھا ہے قرآن حفظ کیتا ایسا آکڑیا بیٹھا جس نے قرآن تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا پڑھیا اور پڑھا آپ نو پتا کوئی نہیں کی حرام ہے کی حلال ہے کی پلیت ہے کی پاکی ہے کی فرض خدا دے کی دل چو کڈنا ہے کی دل چ پاونا ہے ہاں جی کیڑیاں صفتاں بھیڑیاں ہیں کیڑے اخلاق بھیڑے نہ علم الاخلاق سکھیا نہ کوئی فقیر لبا سو ہاں جی کوئی فرض عین دے نیڑے نہیں گیا حفظ چا کیتا اس مستحب پورا کیتی بیٹھا ہے برادری وی خوش بیٹھے کی آ کے سات پشتاں جنت تر گئی ماشاءاللہ جی ساڈا حافظ بن گیا سات پشتاں پہنچ گئی اوہی جنت اتھوں آئی مبارک دینا بھی نبی دی حدیث ہر واسطے نہیں آئی نبی دی حدیث آئی ہے اس واسطے ستا پشتا آئے تو پہلے گا لے حدیث کو نہیں یہ حدیث کی من گھڑتے جھوٹھی ہے سات پشتا آئی کوئی روایت کو نہیں آئی دہ بندیاں دا آیا جو حافظ مخشو آئے گا وہ بھی کیڑے کیڑا حافظ با عمل تے عمل تے تا ہونا ہے جو پہلو علم تے ہوگے جو عمل کیندے تے کرنا ہے علم ہے کسے کوئی عمل کتو ہونا ہے برادری میں سمجھی کھڑی ہے تا کر کے ہن ادھروں نکلدا ہے حافظ کر کے حفظ کر کے نکلیا ہے او کدے تے پتر کدے ہی ہن جی اٹھویں داخل ہو گیا اوے نا مراد مونج کٹی جی قرآن سکھ کے حلوا کھوا کے تے کٹی تک کھوانا نہ مراد آئے غسل خانے تو نکل کے تے لیٹری نے کھوانا اٹھویں کیسے پڑھتا ہے وہ مر رہے ہیں قرآن آکھے یہود و نصارا دشمن نے قرآن آکھے یہود دے خلاف چل اٹھویں دے وچ یہود دی تہذیب سکھائی جانی ہے ہوں تا سویرے اب باہر اٹھویں کیسے پڑھتا ہے وہ مر رہے ہیں قرآن آکھے یہود و نصارا دشمن نے قرآن آکھے یہود دے خلاف چل اٹھویں دے وچ یہود دی تہذیب سکھائی جانی ہے ہوں تا سویرے ابا حافظ نو چھڈن چلے وہ سات پشتاں جنہیں بخشواونی ہے نا ابا انہوں نو چھڈن چلے پینٹ پا چاہیلا کیوں سات پشتاں بخشواون چلے یہ سات پشتاں بخشواوے گا یا سات پشتاں جہنم لے جاوے گا پیو دی جنت سمجھی کھڑے سات پشتا پہ بخشی قرآن نبی فرمائے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ہو جائیں جنہاں تے قرآن لعنت کرتا ہے مر رہے جنہاں تے قرآن کا لعنت کرتا ہے انہیں بخشواونا ہے کہ عذاب دلاونا ہے توجہ نہیں فرمائی فارمی چوچا اترا قرآن آکھے شرم و حیا دے کپڑے پا اے نا مراد ٹوئے ٹبے کڈی پھردا اے ماں دے اگے پینٹ سویرے سویرے پا دے پیا جاندا اے ہاں قرآن سات پشتا بخشواں چلیا صدکے صدکے اترا فارمی چوچا تو ہور کی جویں رب سونے آ جویں سکول بنے نا تے بندے بدلے نے رب اوویں دا ککڑ بنا چھڈیا کیوں بنایا سو تاکہ انہاں دی صفتاں پچھان لے رلدیاں نہیں آپس ہوں تو ایمان نال دسو جڑے ساڈا دیسی ککڑ ہوندا ہے ان دی شرمگاہ نہیں دسدی جاؤ ان دے اللہ تعالیٰ پورے کپڑے رکھتے ہیں ایویں جڑا ترقی والا فارم جا کے ویکھی سویرے فارم ان پلیٹ فارم اتوں پہ دستا ہونا یار تویرے ویس دیسی مرغے دے پار پورے ہون گے شرمگاہ نہیں دسے گی دیسی ککڑی بھی نہیں آہا ترقی والے بھی ہے وہ بھی ککڑ ہے इना फर्क क्यों है रब बंदे समझाए ने जिन्ना चेर बंदे सन देसी रब एक कुकड़ नहीं थी बनाया जिमें बंदे बदले ने उमें कुकड़ बदलिया सादे देसी बंदे मुसलमान सलवार कमीज चादर धोतियां पावन वाले कपड़े पूरे ने नहीं दिसेगा कुछ कोई तस्वीर नहीं बनेगी कमीज पाया सत्तर छुपाया پر ساڈا سکول دا فارمی چوچا جدو پینٹ پا کے نکلے پلیٹ فارم ہے ہاتھ میں قرآن جا رہا ہے کدے پیو دے سات پشتا بخشواو چلے پاگل نہ بن میں گلا کھرویاں کرنا پر ہوندیاں کھریاں نے کھری گل ہمیشہ کھروی ہوندی ہاں جی یہودیت دے گٹ رجمو مارن پہ جانا چلے کدے وے سات پوچھتا مقصد حافظ جو بن گیا ہوں تا کر کے نور خدا دا حافظ چڑیا کن میں قسمیہ پیا یہ نور خدا دا نہیں رہا علم جڑا نا علم یہ نور ہے یہ برے بندے کول نہیں رہندا یہ قانون ہے تا کر کے سکول والا علم نہیں کیونکہ آؤں ہی بریا کو ہے جڑا زمانے کا بہتا چھٹیا پھوکیا ہوگی وہ بڑا افسر بنتا ہے ایویں نہیں جڑا زمانے کا حرام دا چھٹیا پھوکیا ہو سی نا وہ بڑا افسر ٹھنڈ افسر لگ جائے گا جی نمبر چوکھے ہو منتے ہاں تا کر کے کنجر بھی افسر بن جاتے ہیں کہ نہیں سچی بولی وہ تو وڈے بن گئے مرزائی بن جاتے ہیں کہ نہیں بےمان لٹیرے نانی شرابی ہر طرح کا افسر بنتا ہے کیوں علم نہیں علم ہوندا تے برے کول نہ ہوندا علم نبی اے بدو ملاوے گا نہیں پرہیزگار کلاوے گا برے کول نہ رہ سکدا حضرت امام شافعی فرماندے نے میں امام وقی بن جراح ہوں عرض کیتی حضور مینوں وصیت فرماؤ میرا حافظہ کمزور کیا ہوندا ہے شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہ فنور اللہ لا یعطى لعاصی فرمایا میں وکی محدث نو عرض کیتی حضور میرا حفظ کم آپ نے فرمایا برائی تو بچ اللہ دا نور ہے برے کول نہیں ہوندا برائی تو معاف تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا تو میں تے جو مرضی پی جائیے وہ لوگ دودھ نو بھوکے مار کے پیون والے سن ایڈے پرہیزگار سن تا کوئی ولی بندا سی کوئی امام بندا سی کچھ لا پھری ولی بندا سی توجہ نہیں فرمائی میری گل تے ایتھے تے مذاق بنیا پیا ہے قرآن پاک دا ادب دا پتہ کوئی نہیں حافظ نو قرآن پاک دے ٹکڑے رل دے پھر دن تھلے رب رسول دے نا دے ٹکڑے تھلے رل دے پھر دن اتو جا رہے ہیں میں تفسیر ساوی امام احمد ساوی مالکی دی تفسیر حاشیہ جلالین وہ سچ پڑھیا ہے جس بندے اللہ دا نام مبارک کسے کاغذ تے لکھیا ہویا تھلے ویکھے ویکھن دے باوجود چایا نہیں سو فقد کفر فرمایا کافر ہو گیا رب رسول دے نام مبارک اشتہاراں تے لکھ لکھ تھلے سکتی ہو گئے اخبار تھلے قرآن دے ٹکڑے تھلے مسجد بندی مدرسے دے اوپر کروڑا روپئے پہ لگتے ہیں اللہ دے قرآن دے ٹکڑے جڑے نے وہ پرانے توڑے دے وچ پا کے نکڑے سٹی کھڑے قرآن دی عزت جے نہیں حافظ کا دے رب وحدہ لا شریک یہ نہیں ویکھدا جو عمارت کڈی سونی بنائی ہے وہ یہ ویکھدا میرے قرآن نے بہت دنیا ہے تعظیم کنی کیتی ہے قرآن دی قرآن دی تعظیم اساں کیتی کھڑے ہاں کمال بے ادبی گستاخی اس لیے اللہ دے قرآن دی ساڈے کول تے ہوندی قسم خدا دی کر کے اور سب تو وڈی بے عزتی قرآن دی اے کہ جیڑی سکول قرآن پڑھاون تو بعد سکول گھلنے پے سب تو وڈی بے عزتی ہے کیوں جو ایہو ہی سور جاوے گا یہ لگن چلیا حکومت ہے تے حکومت قرآن دی قاتل ہے کفر دا قانون پہ چلاندی ہے قرآن دا نام نہیں لین دیندے اندر دہشت گرد دے اندر تن دیو اے سور وچ جاوے گا قرآن قتل کرن واسطے تے کیتی حافظ ہوندا منافق کا دے واسطے قرآن او پڑھے جنہیں قرآن دا محافظ بننا ہے کفر دے قانون دا قاتل بننا ہے یہ کہو جا بے ایمان ہے جڑا قرآن نو چھری پھرن چلیا میں پولیس میں لگوں گا میں فوج میں لگوں سخت لعنت پوی خدا دی اوتھے لگنے جنہ قرآن تے بم مارنے مسجد خارجی یہودی دا حکم چلانا ہے اور قرآن دا نام نہیں لین دینا وہ ہے بھی وہ ایمان نہ دسو تاں تے رب سونے زلزلے لے آ کے تے 30 لاکھ مار چھڈیا پرلے پاسے 27 ہزار انہیں سکول غرق کیتے نے 27 ہزار 1 2 3 4 نہیں کیوں کیتے سو بے ایمان قوم امداد دی گلدی اور جی امداد پہ گلدی نہیں ہے میں کہو ظالمو امریکہ برطانیہ جدو ماردہ سی مارے یہودی مارے مسلمانہ نہیں تے کدی توڑے گھلے جی امداد دے افغانستان ایک قبیلیاں نو ماردہ پھر دے ہزاراں بندے بمہ تھلے وہ کدی بسترہ گھلے آئی وہ تھے آنا ہے ٹھیک کرتا پہ ہے ایسے قابل نے افغان عراق ہے تمہارے تے بسترے گلے نہیں کافر مارے تے تیری فوج بھی نال تو بھی نال تیرا پتر سکول جا کے تم فوج اچ لگ کے وہ بھی نال جاوے تے حق بن دے مارن تے امداد نہ جاوے تے رب ماریا تے ظلم کیتا ہے سنے تے امداد دا پیا جاندی ہے یہ تے بسترا یاد آ گیا میری گل تے سب کوئی سوال آیا جے کو سمجھ آئی تے میں کی آ گیا میرا سوال دا جواب لے آ کے دے جا میں سوال کیتی جانا کسے نے آ جواب دے کوئی مائی بلا میں سکول نہیں پڑھیا نبی سونے دا دین پڑھیا میں علم پڑھیا جہالت نہیں پڑھی میں لعنت نہیں لئی میں بکواس نہیں سیکھیا میں اٹینشن سٹنڈے ٹیز تے ای بی سی ڈی کتے والی بکواس نہیں پڑھی میں محمد عربی سرکار دے فرمان پڑھا میں فقیر دے جوڑے سیدھے کیتے نے لیا پروفیسر میرے ایک سوال دا جواب دے لے کون وڈ کے سٹ دے وی تے جے چوچا فارمی بول نہیں سکدا تے سمجھ سپا دے دیوری بل دے اے جاہل جنس ہے ہی کسے کم دی نہیں علامہ اقبال تا کیا تھی کلندر لاہوری نے انہیں آکھیا اوئے ہمارے ہندوستانی سکولی تعلیم یافتہ یہ اتنے بیکار ہیں اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ساروں کو قتل کر دوں کہ اللہ میں اقبال دا فتوائی انہیں آکھیا بارد بول قتل جن سے بھائی مانے مکھر میں قابل نہیں جو سور اپنے آن دے بھی نہیں جو دین دے بھی نہیں جو قوم دے بھی نہیں میں انتینو پوچھنا کیوں اگلے دن اے ٹی آئی آرے لاہور اردو بزارچ کیمپ لائی کھڑے سن امداد دا تے میں جا کھلوتا سیدھا سر میں کہا جی امداد گھل دے پہ جی جی کنو اسے تے غرق ہو گئی دنیا میں کہا جی اچھا میں کہا جناب افغانستان تے عراق تے قبیلی اینا دے کوڑ کنے توڑے گھل لے گئے نہیں جی وہ سر کوشن کر گئی کنے امی دی اممہ دا بستر کنے کچاک ہوتے دیتے ہیں نہیں کوشن نہیں دیتی میں کہ جناب یہ عجیب گنگا ہے, کافر مارے مسلمان نو تو آپ مراؤ, رب مارے تو بسترے کھلو, کافر ٹھیک کرتا ہے رب ظلم کرتا ہے. لکھ دی لعنت. میرا سوال سمجھ آیا نہیں؟ جاؤ جواب پڑ دیا. کافر نو کے حق دیتا ہے, معلوم ہویا ان سوراں دا ذہن بن گیا ہے کہ کافر یہود و نصارہ تے صحیح ہے, رب جاتی کرتا ہے. جے رب صحیح کرتا ہے امداد کا دی, اخیر میں انہاں سوراں نو پھڑ لیا ایتھے آ گیا. میں گئے جے تو بندے دا پتر ہے نا تو انہاں دی امداد کروں, ایک کوئی طریقہ ہی انہاں دی امداد دا, ایتھوں جاؤ ٹولے دے ٹولے انہوں نے آخو اگوں تو بال سکولے نہ گلیا جی تو گھر ٹی وی نہ رکھا جی, گلدلا نہیں آن لگا بچ جاؤ گے. جاؤ یہ امداد کرو, جی یہ نہیں جی کرنی تو جن مرضی بستر کھلو رب تے بھی بستر کھولے گا تو تمہیں بھی گھر کرے گا بھی کرے گا. ہالے تک اتنے زلدلے لگے آؤں جھٹکے لگے آؤں. رات میں لالا موسا تھا انہیں آخیا دن 10 بجے آج جھٹکا پھر بجا. اور بکواس کی کرتے ہیں جی یہ زمین دیاں پلیٹاں ہی دیں پتے لانت نا مراد کوئی ہے ہی کھوتے نے. ایمان نال وے او جڑا نہیں پڑھیا نہ کوئی چنگا رہ گیا. ایمان نال میں تے آکھاں گا چلو کچھ تے عقل بچائی بیٹھا ہے, یہ تے نا مراد کھوتے عقلوں ہی فارغ نے. ہن اکھیں دا کی کیا پلیٹاں ہل پیاں نے. میں موڑا خیر لاہور آکھیا میں کیا ہوئے یہ سائنسدان نے کوڑ نہیں مار دے گل جنہاں دی صحیح آ کے کیویں. میں کیا انہاں دی اما پہ کھاندی سی حلوا پوڑی ادھی کھا بیٹھی ہے تو پتہ نہیں لگا پلیٹاں کدھر گئی. وہ تھلے وڑ کے اما نو تھلو ہلائی جاندے تھلے آ کے پلیٹاں ہل دیاں پیا. نا مراد یہ پلیٹاں کون کیا ہلاندا ہے؟ فرض اج او علم جڑا فرض ہے او ختم ختم ہے. نہ مولویاں کو بکسمیاں کا نہیں, نہ او مولویاں کولے, نہ او پیراں کولے, نہ عوام کولے, حاکم چونج دشمن. میں حیران ہوں نا مدرسیاں وچ جو کچھ پڑھایا جاندہ ہے اے ان سمجھ لائے الف کو لا کے یہ تک جو حرف ہیں نا کہ الف تے بے پڑھایا جاندہ آگاں کچھ بھی کنی. اتنا ایک جہالت ہے اور پھر نال ظلم کیتا ہے کہ اندے نال پھر گند یہودیت دا او وی کٹھے مدد پہنچ رکھ دیتا. ہن قسم خدا دی کر کے آنا جیڑے مدرسے یہودیت تے سکول داخل کیتی بیٹھے نا اینا دے وچ پڑھن پڑھنا سکولاں دے وچ پڑھن نالوں وڈا گناہ. کیوں جو سکول اچ پڑھدا ہے نا جیڑا او پھر وی سمجھدا ہے میرے کول دین کوئی نہیں, میں غلط کیا کرنا. ادھر پڑھے گا نا پڑھے گا سیکھے گا وہی کام وہی یہودیت آکھے گا کہ میں دین سے گیا. تاں کر کے آج جامعہ نئیمیا مدرسہ لاہور والا جان دے جی میری آخری گل ہے جی جی جی جی جی اس کا محتمم صاحب جڑا نا اس رمضان شریف اندر کول آئیے ایک کنجری جہدا نام ہے رابعہ درانی. پنجی رمضان نو غالباً میرے کو اخبار پیا وہ آئی تھے انہیں نا حضرت تھوڑا نو آ بیٹھ جی جی ڈاکٹر سر پڑھا ڈاکٹر ہے نا تر سر لار پڑا ہو کے مار جن نال لگ جائے سمجھ پکا بھائی مانو تر سر لار ہر ہر مر مر مونج کٹی ویخ لوگ کیونکہ وہ پیوں تو نہیں جنا کری پیوں کچر وہ کچر یہ ہوں ویخ لئیے پینٹ پا کے آئیے. اچھا اتنے لکھا ہے مولانا سرفراز نئیمی کا اداکار رابعہ درانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار, سر پر دست شفقت پھیرا. وہ مال تھا نا کولے کولے سر پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ نہیں ملایا, ہاتھ ملاوا حرام سے, سر پہ ہاتھ رکھنا جائز ہے. اچھا ٹھیک, پھر انہیں پوچھا ہے مسئلہ, حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے؟ اللہ اللہ, اگو مفتی صاحب فتوا کی دیتا ہے, اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے. یعنی ناپ کے نا ناپ کے. اے بے حیائی کوئی نہیں, اس تو علاوہ کوئی بے حیائی وہ نہیں کر سکتا. روز علاج میرا رابع جہل شمار کرنے نا, یہ چلے جنو جہل شمار کرنا, یہ پوچھ اس نے آخنا مول صاحب لانا یہ بغیرتی ہے, اداکاری بھی جائز روزے نال کی تو روزے تو بغیر کی یہ حرام ہے, لانا تو بغیرتی ہے جائز ہے ہی نہیں, روزہ ہوگا بھاوے نہ ہوگا. تو جٹ کی آخو گے ایمان نال دسو, ڈاکٹر کی آخر ہے ٹھیک ہے میں کی جانا ہوں اس مدرسے پاون والوں مار نہ چھوڑی جہاں کنجر ہے اس مدرسے پڑے گا وہ کی بنے گا, جب باہر آنا انہیں آگنا چشتی پاگل بے وقوف نہ برا جانا لگا چکا ہے یہ پتا ہی کوئی نہیں ساڈا مفتی صاحب جہا ہے وہ تھڈو مہمان ہے پاگل اس کتے ملا سور چنگا حالات انتہائی نازک ہیں, انتہائی نازک ہیں, یہ دنیا غرق ہونے کو کھلوتی ہے, میرے عذاب کے موضوع لگ چکے ہیں وہ حاصل کرو. میں دسیا کیویں کیویں عذاب اس دنیا تے آ رہے ہیں تے آنے نے, جدو یہو جہ فتوے ملن پنج دے حاکم ہون بھائی اللہ سونے دا مقابلہ کریں گے جی, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, جا رات کا گل رہا تھا مقابلے ڈٹ کے کریں گے. بس پتر کیا پرواہ اس نے جہاں مرشد عزیز سلطان ہے نام اللہ دے پار لگا ہوا کس طرح برا پتر ہے مرو شیطان ہوئے جڑے ہوئے چاچے گمراہ ہیں. واہ پتر سارا رونا کہڑا کہڑا میں رونا رواں جو بندی شیعہ اور کسی غیر مسلک کے ساتھ جماعت کا اہل سنت کی قربانی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, او میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا, کوئی سہارا تیرا مال سونے آ, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آ, میرے آقا میری جان سونے آ, کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مال سونے آ, میرے آقا میرے مولا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گیرے. میرے کملی والے نے لکھایا سی اوویں گھیرا بھی پیا پھر کٹ بھی لیا ہے, رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے, او رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے, رل کے دشمن چارے پاسے پائے پھیرے, او بنا تیرے ساڈا نہیں او نگہبان سونے آ, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آ, کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مان سونے آ, میرے میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کرونگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرونگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرونگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے او دا نام تے نشان سوڑے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑے آن کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی نال فوجاں نے اٹھایا طوفان سوڑے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سوڑے آن کوئی سہارا عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سن کشتی عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے سن کشتی فکر کالوں میرا تو اے کشتی بان سونے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آن کوئی سہارا نہیں ہو میرا تیرا مال سونے آن میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوکنر کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدا ایمانے ہوئی بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی ہوئے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے و رب پاک دیندہ خود تسلا رب پاک دیندہ اے خود اے تسلا فتا بیعونی جو بب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے وہ رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ میں نے فرمایا سی یہ ساری سنا دے میں تھکیا بڑا سا میں بیمار آج ساری دیہڑی پیا رہا میں سویرے آ کے ستا خان کا ڈوگرا تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتہ ہی ہوں تو میں محض تہاڈے ذوق نال بیٹھا جاگدا جی ہوئے میدان تے سنا دیا اے صدیق فاروق عثمان وانگو اے صدیق فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی اے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہے صحیح توجہ ہے کوئی نہ پھر کسی ڈرامے تو نہیں کھب گئے میں ڈرامہ ہی پیش کر رہا میں حقیقت نہ سنانا میرا ڈٹ کے آخنا سبحان اللہ اے شبیر دسیا یاری دا ولے شبیر دسیا او یاری دا ولے بچنے کوہائے تا بن دی گلے اے بچڑے کوہائے تا بن دی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سکڑ کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی اے شرمانا تے ملکہ جہنم دے گانے تو شرما رب زبان دتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے اے کرم و صفا دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کرم و صفا دے اے تیران دی بارش اے تیران دی بارش تے پانی وی بندے تیران دی بارش تے پانی وی بندے کیتا شہادت دا رتبہ بلندے وہ کیتا شہادت دا رتبہ بلندے زندہ رہے سادہ اس میں گرامی زندہ رہے سادہ اس میں گرامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے آیا توجہ ہے شیر تے دھیان ہوئے اس غرق ہونا اس غرق ہونا اور پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے اور رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے ہر جات ہو سی اونو ناکامی ہر جات ہو سی اس نو ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اب توجہ آدے چھوڑ دنیا ساڑے موضوع دی گل آ گئی اوے آدے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے ڈھیڑے آدے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے ڈھیڑے آون تو کامل ولیاں دے ویڑے ناراضی ایمان وچ کوئی خامی ناراضی ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور توجہ ہوے آخری شعر دے اس دم دا راہی کوئی وسا نہیں اس دا